Het is 10 uur, Sit van der Linde met een extra lang journaal in verband met de mislukte moordaanslag vannacht op Donald Trump. Bij die aanslag tijdens een campagnebijeenkomst in het westen van de staat Pennsylvania is oud-president Trump aan zijn oor gewond geraakt. 3 mensen in het publiek werden ook getroffen, 2 van hen zijn zwaar gewond en een derde is omgekomen. De schutter is direct doodgeschoten. Het is nog niet zeker of hij alleen handelde, dat zegt de politie in Pennsylvania. We are absolutely not taking for granted that this was a lone wolf attack. So we would be looking for any additional information that might point us toward anybody else that may have had a hand in this. De autoriteiten vragen aanwezigen bij de rally om foto's en video's om te kunnen beoordelen wat het motief van de dader zou zijn. De man die als dader wordt gezien, de 20-jarige Thomas Matthew Crooks, is doodgeschoten. Volgens de FBI is het opmerkelijk dat hij kon schieten zonder dat de veiligheidsdiensten dat zagen. De partij van Trump start een onderzoek naar de veiligheid rondom die bijeenkomst. Meerdere getuigen zeggen dat ze de vermoedelijke dader met een geweer hebben gezien, kort voordat het vuur werd geopend. Hij zou in een camouflagepak op een dak in de buurt van de rally hebben gelegen. We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us. 50 feet away from us. We zagen iemand kruipen over het dak van het gebouw naast ons op 15 meter afstand, zegt een getuige hier tegen de BBC. De man had een geweer volgens die getuigen. De Trump-aanhanger probeerde de aandacht te trekken van de beveiliging. I'm standing there pointing at him for, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Ja, ik stond 2-3 minuten te gebaren, zegt de man, en de geheime dienst stond er maar naar te kijken. En toen hoorde ik 5 schoten. Een arts in het publiek die was niet ver van de man die dodelijk geraakt werd. Somebody over there was screaming, he's been shot, he's been shot. So I made my way over. I said, I'm an emergency department physician. Let me help you. The guy had spun around, was jammed between the benches. He had a headshot here, there was lots of blood. Het slachtoffer was tussen de bankjes klem komen te zitten en had een schotwond in zijn hoofd. En er was veel bloed, vertelt die arts. Correspondent Rudy Bauma vertelt dat aanhangers van Trump, waaronder republikeinen die in beeld zijn als mogelijke running mate, verwijten maken aan het adres van president Biden. Ja, dat Biden met zijn harde uitspraken richting Trump, want dat heeft hij natuurlijk de laatste tijd echt wel gedaan, hè, dat Trump een gevaar is voor de democratie, et cetera. Dat hij daarmee eigenlijk het klimaat heeft gecreëerd waarin deze aanslag plaats heeft gevonden. En dat hij dus eigenlijk verantwoordelijk is voor een gepolariseerd klimaat waarin dit heeft kunnen gebeuren. U weet het, Amerika is al volop in de verkiezingsmodus en die aanslag zal ook invloed hebben op de verdere verkiezingscampagne. De Biden-campagne heeft al laten weten dat ze de spotjes, de anti-Trump spotjes, die echt flink fel waren hoor, de laatste tijd, dat ze die van de buis hebben gehaald. Dus je zal echt wel zien dat deze hele campagne op een of andere manier gaat veranderen. En deze aanslag die vandaag is gepleegd, zeker als op een gegeven moment de identiteit van de dader bekend wordt en als dat inderdaad iets met zijn politieke gezindheid te maken heeft, dan zal dat er niet veel gezelliger op worden hier. En dat was het sowieso al niet, want het is een hele felle campagne, zoals iedereen weet. Dit was de eerste rally van Trump sinds die veelbesproken debat van CNN in Atlanta. En dan gebeurt dit. Het is een hele schokkende gebeurtenis die denk ik nog heel lang zal na-echoen hier in de Verenigde Staten. Inmiddels is dus bekend geworden dat de schutter een man van 20 uit Pennsylvania is. De Washington Post meldt dat hij geregistreerd republikein was, maar ook geld doneerde aan progressieve doelen. Ander nieuws. Op een verjaardagsfeest in Frankrijk zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten. 4 anderen raakten gewond. Het gebeurde in de buurt van de stad Vichy. Een buurman zou het vuur hebben geopend, 3 mensen hebben vermoord en daarna zichzelf van het leven hebben beroofd. Over een motief is nog niets bekend. Het is nog onzeker of Hamas-kopstuk Mohammed Deif gisteren is gedood bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook, dat zei premier Netanyahu. Deif was het doelwit van de aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza, volgens Netanyahu. Bij de aanval werden tientallen Palestijnen gedood. En bij een grote brand in Venlo is asbest vrijgekomen. Gisteravond brak er brand uit in een aantal loodsen van een autobedrijf op een industrieterrein. 3 personen zijn uit de gebouwen gehaald en ter plekke behandeld. Het gebied waar asbest is neergekomen is afgezet. Het weer zonnig met in het uiterste noorden nog bewolking en een bui. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Vannacht koelt het flink af en maandag is er meer zon. Dan blijft het tot de avond droog met 22 tot 28 graden. Oma, kijk, heel veel schepen! Zo! Ik wil naar de steiger! Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om je gewrichten soepel te houden met het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Jos heeft bitcoin, maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Ontmoet 7 wilde dieren op een meeslepende pool-expeditie. Ik ben Frank Westerman en mijn boek 7 dieren bijten terug ligt nu in de boekhandel. Een avontuurlijk beestenboek met een bijtende urgentie. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op Bikeboxer.nl. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Deze zomer in het Lam Museum, een kunstcollectie over eten en drinken. Wat gebeurt er als je smaken toevoegt aan het kijken naar kunst? Kom kijken en proeven. Proef een kunstwerk. Nu te beleven in het Lam Museum op Landgoed Keukenhof in Lisse. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Christiane Alvarado. Goedemorgen, welkom bij OVT. We gaan het straks hebben over het boek De Klokkenluider van de Notre Dame, over erfgoed in Bosnië dat dreigt uitgewist te worden en meer. Maar we beginnen bij het nieuws. U hoorde het zojuist al, op middernacht onze tijd is een moordaanslag gepleegd op oud-president Donald Trump. Hij is oké. Aangeschoven om over de historische parallellen hiervan te praten is Kenneth Manusama, jurist, Amerikanist, auteur van onder andere het boek Democratie van het Wilde Westen. Een passende titel op zo'n dag. Welkom. Dank fijn je. Dat je zo last minute bij ons aan kon schuiven. Ja, toen jij dit nieuws hoorde, aan wat voor historische parallellen moest jij, of een parallel moest jij denken? Nou, de historische parallel die me eigenlijk al een paar maanden door het hoofd spookt, is de parallel van 1968. 1968 was een jaar waarin er heel veel politiek geweld was, maar ook veel sociaal, cultureel onrust was. Rellen in de straten, in de nasleep van eigenlijk successen in de zwarte burgerrechtenbeweging. We zagen ook een zittende president die zich vrij laat in de verkiezingscampagne alsnog terugtrekt als kandidaat. Waardoor ook chaos, in 1968 in 68, waardoor er wat chaos ontstond binnen de Democratische Partij. President Johnson toen had slechte peilingen. Er was onrust in de samenleving vanwege vanuit het weerstand tegen de zwarte burgerrechtenbeweging. De economie was niet bijster goed. Er zijn heel veel parallellen te trekken qua gebeurtenissen en qua omstandigheden tussen 2024 en 68. Ja, en Martin Luther King werd dat jaar ook vermoord. Robert F. Kennedy Jr., senior moet ik zeggen, die werd vermoord. He, dus het politieke geweld lag al heel erg op de loer naast het geweld op straat. Ja, en zijn er ook voorbeelden van dit soort moorden of moorden, aanslagen die gebeuren tijden in campagnetijd verder? Nou, het meest aangehaalde voorbeeld de afgelopen 12 uur, zeg maar, is eigenlijk die van Teddy Roosevelt in 1912, die een campagne voerde voor een derde termijn. Hij werd neergeschoten, werd gered door wat dingen die hij in zijn zak had. Speechte nog een uur door en vervolgens ging volgens naar het ziekenhuis. We hebben natuurlijk Ronald Reagan een aanslag gehad. Was weliswaar niet tijdens de campagne, maar het had wel een kleine invloed op de campagne. Dus er zijn wel meerdere aanslagen geweest in de geschiedenis. Ook op kandidaten, maar zeker ook op presidenten. Eentje die er ook wel belangrijk was, of in ieder geval opmerkelijk is, is die van George Wallace in 1972. Derde partijkandidaat die in de jaren 60 nog uitermate fel campagne voerde voor rassenscheiding. Ja. Ook weer in het kader van Alabama, toch? Ja, uit de gouverneur van Alabama. Dus ook weer in het kader van die roerige jaren 60 over de zwarte burgerrechten. Dat was in 72, had zichzelf gematigd, maar werd alsnog toen die presidentskandidaat neergeschoten en raakte toen verlamd. En als jij naar die geschiedenis kijkt, kan nou zo'n gebeurtenis, een aanslag of een poging tot een aanslag, de koers van de geschiedenis wijzigen? Hoe kijk je daarnaar? Ik hoorde net in het Rudy Bauman al zeggen dat er de campagne bijvoorbeeld gaat veranderen. Hoe de manier waarop de Biden-campagne zijn spotjes op tv neerzet. Dat zijn misschien concrete veranderingen die er nu gebeuren. Maar ik denk dat in op langere termijn er eigenlijk niet zo heel veel gaat veranderen. We hebben het hier over, net als in 68, over een enorm gepolariseerde maatschappij. De meeste mensen hebben hun mening al gevormd over Joe Biden of over Donald Trump. En in die zin zal er niet zo heel veel verschillen op deze termijn voor de verkiezingen, denk ik. En kan het ook de toon verzachten? Nou ja, dat is altijd een beetje de hoop. Hè? Hebben we een verbindende figuur in deze tijd, in deze gepolariseerde tijd, die inderdaad het land weer kan verenigen, mensen weer met elkaar kunnen verbinden. Maar ook dat zal denk ik op korte termijn echt niet moeten kunnen gebeuren. Je hoopt dat het een soort wake-up call is. Ja, maar net goed, net als dat we het in Amerika, dat men altijd hoopt dat na elke school shooting er nu eindelijk misschien iets gaat gebeuren aan wapens. Ja, gebeurt het telkens weer niet. Ik denk dat we zitten nu in een tijd, en net als in 68, in een cyclus waarbij er grote maatschappelijke veranderingen zijn ondergaan en waar verzet tegen wordt gepleegd. En zoals ik inderdaad ook in mijn boek beschrijf, het komt telkens weer terug. En het zijn die veranderingen, die dynamieken, historische dynamieken, die niet 1, 2, 3 zullen veranderen door een gebeurtenis als deze. Nee, en dit was het 68, de grootste parallel die je zag. Dat was echt een heel bloederig jaar. Zover is het nu niet. Kun je daaruit concluderen dat de VS misschien wel heeft geleerd? Ik denk dat men vooral heeft geleerd als het gaat om politieke beveiliging uit dat soort tijden. Maar de sentimenten blijven hetzelfde en die kan je niet 1, 2, 3 oplossen. Hè. Het gaat om die grotere dynamieken, historische dynamieken waar ik het al over had. Men hoopt inderdaad dat misschien daar waar social media juist en media en het als 24 uur bij ons binnenkomt, dat misschien een van de oorzaken is van de polarisatie. Maar misschien kan het ons ook helpen om inderdaad wat verzachtende boodschappen als het ware als burger gewoon de wereld in te gooien. En hopen dat inderdaad dan het gezond verstand iets meer naar de voorgrond komt als het ware. Ja, nou laten we het hopen. We moeten het hierbij laten voor nu. Dankjewel, Kenneth Manasama, auteur van onder andere Democratie van het Wilde Westen. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. En dan nu aflevering 2 van onze zomerserie Verzonnen Verleden over historische romans. Het gaat over De Klokkenluider van de Notre Dame. Gemaakt door Pieter van Os en Julie Plessé. Verzonnen Verleden. Historische romans die geschiedenis schreven. Plotseling sloeg de razernij op hem over. Zijn blik werd wild. Hij wachtte tot de klok zou langskomen zoals de spin wacht op de vlieg. En sprong er ineens met zijn volle lijf bovenop. Dan zwevend boven de afgrond, meeslingerend met de geweldige slingering van de klok, greep hij het koperen monster bij de oren. omstrengelde het met zijn benen, spoorde het aan met zijn hielen en maakte met de schok en het volle gewicht van zijn lichaam het woeste gelui nog tomelozer. Het leek of hij het geweldige bouwwerk deed ademen. Ja, zo beschrijft Victor Hugo hoe Quasimodo de klokken van de Notre-Dame luidt in zijn historisch roman De Klokkenluider van de Notre-Dame. Een boek over een misvormde klokkenluider. Over de kerk waar deze klokkenluider woont. Over het eiland in de Seine waar die kathedraal staat. Over Parijs, waar dat eiland het centrum van vormt. Over het land waar Parijs het hart van is. En over de tijd waarin Frankrijk zich volgens Hugo op haar hoogtepunt bevond. De middeleeuwen. Een boek vol drosteneffecten dus, van pars pro toto's of, zoals de Fransen het zo mooi zeggen, mise en abîme. Ja, toen de klokkenluider van de Notre-Dame in 1831 uitkwam, was het direct een sensatie. En mede door dit boek van Victor Hugo raakte Frankrijk in de ban van wat ze als haar gouden eeuwen beschouwt. De middeleeuwen. En de Notre-Dame, destijds een afbrokkelende ruïne, werd dankzij dit boek hersteld tot stralend middelpunt van de natie. Ja, en te gast over deze historische roman zijn Jan van Aken, schrijver van historische romans als het Xoanon en groot liefhebber van dit werk van Hugo, en onze favoriete middeleeuwenkenner Sanne Frequin. Welkom allebei. Ja, Jan, we begonnen met de enige passage uit het boek waarin de klokkenluider Quasimodo daadwerkelijk aan het klokkenluiden is. Goed om hiermee te beginnen? Nee, ik vind het beste begin is ook het begin van het boek. Het voorwoord waarin hij zegt dat het hele boek is ontstaan uit het feit dat hij op een dag het Griekse woord Ananke zag gekerfd in een muur. In de kerk. Dat betekent een noodlot. Dat is de godin van de sterkste van alle goden. Hè? De enige die totaal onontkoombaar is. En dat zag hij in een toren staan ooit. En daar is het hele boek uitgegroeid. Ik denk ook, we gaan het hebben ook over van wie nou de hoofdpersoon is. Is dat de kerk? Maar eigenlijk is dat ook het noodlot. Er zijn ook allerlei toevalligheden, hè, die eigenlijk helemaal niet kunnen. Maar het is toch steeds het noodlot dat de draden weeft. En uiteindelijk eindigt het met het woord stof in het Frans. Il tombe en poussière. Hij viel in stof uiteen. En deze Quasimodo is dus zeker niet de hoofdpersoon? Nee, ik vind hem. Hij is de enige echte mens, zeg maar, met Esmeralda. Voor de rest zijn het allemaal klootzakken. En allemaal onverschillige mensen die alleen maar leven in citaten. Of ook wel mensen met woeste, diepe hartstochten. Maar de enige echte goede mensen zijn Quasimodo en Esmeralda. Maar eigenlijk spelen ze niet zo'n hele grote rol. We worden ook een beetje misleid door die titel van het boek in het Nederlands: De Klokkenluider van de Notre-Dame en het Engels. Waar het over die klokkenluider gaat, terwijl die in het Frans helemaal niet genoemd wordt. Wat is de Franse titel? Hugo die was er ook helemaal niet mee eens. Hè? Die vond het verschrikkelijk. Maar ja, de Franse titel is gewoon Notre-Dame de Paris. Dus Onze Vrouw van Parijs. En dat is de kerk zelf. Maar waarom kwamen die Engelsen dan met Hunchback? Nou, ik denk, net als nu vandaag de dag nog in films en zo, de meest melodramatische draad voor de grote massa's, volgens mij, is dus die Hunchback. En dat meisje. Dat meisje is Esmeralda. Esmeralda, die gered wordt door de Belle en de Beast, hè, is het eigenlijk. Dus dat leent zich ook voor de Disneyficatie. Zeg. Ja, en voor de films en zo, die ondertussen dat hele verhaal hebben ondergesneeuwd, zeg maar. Ja. Dat dan misschien terug naar dat verhaal. Dus het boek, want veel mensen zullen het boek kennen of denken te kennen uit de verfilming. Ja. En het boek is toch wel echt iets heel anders, heb ik nu ook begrepen. Misschien kan ik vind het een heel mooi boek, maar wat ik zei, er zitten ook drakerigheden in. En ik had het nog met een vriendin over, die zei van, ja, over dat je dingen niet moet beoordelen naar je eigen tijd. Hè? Dat de Marieke van Nimwegen ook niet echt bepaald een psychologische ontwikkeling heeft om over naar huis te schrijven. Of de deus ex machina's in de 17e eeuw. Hè, dat is ook niet bepaald een elegante manier om zaken op te lossen in een verhaal. Weet je wel? Dus, en die gigantische emoties, dat is ook echt iets wat in de romantiek opkomt. Hè, aan het begin van de 19e eeuw. En ik las bij Marita Matthijssen, die heeft het daarover in het boek Historiezucht, volgens mij. Een historicus die heel veel van de 19e eeuw weet. Ja. Nee, even voor de luisteraar. Ja. Te veel uitweiden, maar ja, die mensen hadden natuurlijk allemaal verschrikkelijke dingen meegemaakt. Een generatie eerder, de Franse Revolutie, waardoor dat hele eeuwenoude stelsel instortte. Een gigantische omwenteling waarin de burgerij opeens omhoog komt en iedereen zijn eigen positie weer moet gaan bepalen. Was het jaar dat hij het boek schreef, was er nog een revolutie trouwens, die van 1830, La Trois Glorieuse. Best een ingewikkeld te begrijpen revolutie, geloof ik. Maar, ja, de koning had het parlement afgeschaft en zichzelf wat meer volmachten gegeven en de persvrijheid afgeschaft. De middenklasse trok het niet, zette Karel X af en er kwam een nieuwe koning die zich wel gedroeg naar de wensen van... Ja, precies. Maar goed, je zegt van het is een boek wat voortkomt uit een gecompliceerde tijd. En misschien begrijp ik dat je daarmee ook wil zeggen, daardoor is het ook misschien een gecompliceerd boek wat ook gaat over die spanningen op een zekere manier? Kijk, het gaat natuurlijk over 1482 speelt het, maar het gaat ook over die tijd waarin Hugo leeft. Het gaat over het volk. Het volk komt voortdurend in opstand. En hij laat ook zien hoe... Nou ja, de corrupte machthebbers. Ik weet niet in hoeverre de pers gebreideld was in zijn tijd. Maar misschien kon je ook niet alles roepen in de tijd van Karel X, zei jij? Ja, Karel. Ja, 1832. En hij laat wel echt heel goed, ook bijvoorbeeld de koning. Die koning in 1482, dat was Lodewijk de 11e. Hè, de slechtste koning die Frankrijk ooit gehad heeft. Schijnt het. Maar er zijn ook een hilarisch hoofdstuk dat eigenlijk net zo goed eruit kan. Maar het is wel heel grappig waarin die koning een soort inventarislijstje maakt van alles wat hij heeft moeten uitgeven aan de kooi waar hij gevangen tegenstanders in stopt en ze 20 jaar laat wegrotten. En ieder detail van die kooi wordt dan benoemd en wie dat gemaakt heeft, van wat dat gekost heeft. En die man is dus super gierig. En ondertussen zit in die kooi zijn vijand die al 13 jaar daarin zit. Zit te jammeren van help, laat me eruit. Ik was onschuldig. Die man is totaal geen... Het is echt een heel grappig. Ik vind sowieso de humor heel goed, heel mooi bij Victor Hugo. Ja, dus we krijgen inderdaad, het is een boek wat bestaat uit allerlei kleine verhalen, kleine inzichtjes. Het leven van de burgerij, het leven van de klokkenluider, het leven van kardinalen, van de criminele onderwereld. Is misschien wel een van mijn favoriete hoofdstukken zelf. En het zigeunerleven, al dat soort dingen, die komen allemaal samen in dit boek. En het gaat natuurlijk ook over die kerk. Sanne, dit boek speelt zich dus af in 1482. Heel specifiek jaar wordt genoemd ook. Jij zit hier als historisch deskundige, als liefhebber van de middeleeuwen en van middeleeuwse kerken in het bijzonder. Hoe heb jij dit boek gelezen? Ja, ik moet zeggen dat ik voordat ik begon met lezen ook de Disney-film beter op mijn netvlies had dan het boek. Dus het was inderdaad goed dat ik het weer eens las en dacht, oh ja, hier ging het over. En wat ik er persoonlijk interessant en mooi aan vind, is dat Hugo die stad echt gebruikt als decor, maar niet als een betekenisloos decorstuk, maar dat hij ons als lezers echt meeneemt door de stad. Dus we kunnen hem als het ware volgen en we zien ook hoe die stad er op dat moment uitziet. En dat begint eigenlijk al aan het begin van het boek, als hij de zaal van het Koninklijk Paleis beschrijft. Hè, dan horen we dat het plafond azuurblauw was, dat er gouden fleur-de-lis, lelies, het symbool van de Franse koning overal zaten, dat de van sculptuur waren voorzien. Maar bijvoorbeeld ook in de omschrijving van, hè, van waar zich dan die onderklasse, die inderdaad heel leuk is in het boek, bevindt. Ja, je voelt echt hoe dat middeleeuwse Parijs eruit ziet. En ik denk dat nu nog steeds voor de moderne lezer heel interessant is. Hè? Hij vult als het ware die stad weer wat meer voor ons in. Ja, dat is natuurlijk ook een van de leukste dingen aan een historische roman, als het echt het verleden tot leven weet te brengen. Kan je misschien één detail noemen waarvan jij dacht van, oh ja, dat daar heeft hij de middeleeuwen heel goed getroffen? Of iets wat jij heel erg herkende, waarvan je denkt, wat leuk dat hij juist daarover schrijft? Nou ja, ik vond dat verhaal van die middeleeuwse zaal, waar het verhaal mee begint, is denk ik een heel mooi treffend voorbeeld daarvan. Want zoals ik al zei, die zaal die wordt omschreven, hè, we horen hoe die eruit ziet. Alleen wat hij vervolgens doet, is iets invullen dat voor ons minder makkelijk te reconstrueren is, namelijk hoe die mensen zich in die ruimte gedragen. En die mensen zijn geen middeleeuwse karikaturen die het allemaal keurig en netjes doen. Nee, er zit daar een groep studenten in een raamkozijn, die zitten mensen te bespotten. En er wordt gewacht op een toneelstuk, op een mysteriespel wat moet gaan beginnen. En dat schiet niet op, dus het volk begint een beetje te morrelen en boos te worden. En Ja, ik hou daarvan, want dan op dat soort momenten kom je ook wat dichter bij die middeleeuwse mens. Hè? Ik hou ervan als in een roman de middeleeuwen wat kleur krijgen. Niet meer dat hele tweedimensionale, maar dat er personages van vlees en bloed rondlopen in de middeleeuwen. Zoals in de echte middeleeuwen ook. Hè, mensen van vlees en bloed rondliepen. En als je dan die episode leest, dan kom je op een gegeven moment voor je gevoel terecht in een schilderij van Pieter Bruegel. Hè, want op een gegeven moment begint dat toneelstuk. Nou, een hele hoop gedoe. Niemand vindt er iets aan, begrijp ik. Sorry? Ja, nee, niemand vindt er iets aan. Nee, en we volgen de regisseur die daar echt zijn ziel en zaligheid in heeft gelegd. En die probeert de boel nog in goede banen te leiden. Maar het wordt een drama. En op een gegeven moment is er een Vlaming die een gast is in die zaal. En die is het zat. En die zegt, nou, ben ik het zat. Er is mij een narrefeest beloofd en een pausverkiezing. Dus dat gaan we even doen. En dan komt dat hele boerse Vlaamse komt eigenlijk boven. En dan ja, maken we eigenlijk kennis met Quasimodo die meedoet aan dat narrefeest. En een narrefeest, dat is een omkeringsfeest, vergelijkbaar met carnaval. De hogen zullen de lagen zijn en de lagen zullen de hogen zijn. En is dan een gekke bekken wedstrijd waarbij iedereen zo gek mogelijk gezicht moet trekken. En de winnaar daarvan is Quasimodo. Maar ja, dan blijkt zijn gezicht. Dat hij gewoon geboren is, werd zo gezegd. Zitten er ook mensen in die echt alleen in de middeleeuwen konden bestaan, zeg maar, die we echt niet meer kennen? Types die je zegt, dat is nou typisch een 15e eeuws personage. Nee, zou ik niet zo durven zeggen. Je hebt natuurlijk de historische personages die daar door dat boek heen lopen. En wat je ziet is dat Hugo wel speelt met bepaalde ideeën over de middeleeuwen. Hè. Dus bijvoorbeeld Esmeralda, die is al een paar keer langsgekomen. Het zigeunermeisje, wat we nu natuurlijk eigenlijk Roma zouden noemen. Hè. Dat is een term die we ook niet meer gebruiken op die manier. En als we dan zien hoe Hugo haar presenteert, dan zie je eigenlijk dat er komt een hele rits aan racistische stereotypen over die bevolkingsgroep komt er naar buiten. En dan is Esmeralda is de uitzondering. Hè, want die is prachtig en die kan mooi dansen en die heeft een lief gezichtje. En hij schetst een heel exotisch beeld van Esmeralda. En ja, is dat dan een middeleeuws personage uit de 15e eeuw? Nou ja, eigenlijk dus niet. Hè. Eigenlijk als je ernaar gaat kijken, dan is zij veel meer een soort orientalistisch meisje wat uit het verre oosten komt. Waarvan je in 1830 kunt fantaseren of 1832 dat het een middeleeuws personage is. Nou, precies. Dus je moet een aantal stappen maken om dat personage te begrijpen. En ja, mensen kunnen daarbij wegdromen. Hè, bij dat mooie meisje met ontblote schouders en een boekje met gouden hoortjes en... Ja, precies. Want dat is dus voor wie het echt helemaal niet meer helder heeft. Dat is wel één van de verhaallijnen. Dat zigeunermeisje wat op een gegeven moment gevangen dreigt te worden gezet. En dan wordt het door de klokkenluider wordt het gered. En ja, dan komt het in de kerk terecht. En al dat soort. Ja, nou, dat is één van de grote drama's van het boek. Nou ja, ik denk dat, hè, dat die rol van Esmeralda en die klokkenluider, dat zijn de rollen die door de loop van de tijd heen eigenlijk steeds belangrijker zijn geworden. Kijk even naar Jan. Het zigeunermeisje, bellen en het beest, zoals je het net al even zei. Dat is waar bijvoorbeeld Disney mee aan de haal gaat. Dus dat zijn de personages die in het eigenlijke boek misschien één van de verhaallijnen zijn, maar die in ons collectieve geheugen eigenlijk het boek dragen. Ik wil nog even over die racistische stereotypen, want die zijn ook weer zo absurd dat het weer grappig is. En in 1830 wisten ze donders goed. Wordt gestrooid met het Moorenland en Ethiopië en al die landen. En dat is typisch middeleeuws. Dat kun je ook lezen in weet ik veel, Parsifal of zo. Daar wordt ook van allerlei vreemde, verre landen. Dat zijn gewoon namen die zomaar... Maar dat zigeunermeisje, dat dus eigenlijk is zij als baby geroofd. Hè? Ja. Uit haar Dat is ook typisch. Ja, daarom is zij die uitzondering op dat. Hè? Die uitzondering en dat is die draai. Dus eigenlijk is zij ook helemaal geen zigeunermeisje. Nee. Nou ja, we gaan nu even spoiler alert. Hè? Voor degene die hem nog willen lezen. Maar uiteindelijk blijken Quasimodo en Esmeralda aan elkaar verbonden te zijn. Want zij zijn als kinderen verwisseld. Dus. Maar het is ook typisch zo'n cliché. En dat cliché is tot in onze tijd. Want een paar jaar geleden werd het nog in Servië. Hè, waren nog van die hypes. En dat de zigeuners hadden kinderen. Ze hadden een roodharig kindje bij een stel zigeuners gezien. En dat zou dan gestolen zijn. Maar toen ik een kind was, had je nog een kinderboek. Mariska de Circusprinses, dat hadden mijn zussen. En dat ging ook over een meisje dat door zigeuners werd geroofd en tot haar 18e of zo in een circus gedwongen werd te werken. En toen eindelijk heel toevallig haar familie weer... Dus dat is iets wat voortdurend heerlijk is hergebruikt. We onderbreken deze opname even voor een extra nieuwsbulletin van de NOS met Sit van der Linden. Partijleider van de Republikeinse Partij willen dat er een onderzoek komt naar de beveiliging van Donald Trump. Vannacht Nederlandse tijd werd hij beschoten tijdens een campagnebijeenkomst. Een schutter nam de oud-president onder vuur vanaf een dak in de buurt. Volgens de FBI is het opmerkelijk dat hij kon schieten zonder dat de veiligheidsdiensten dat zagen. Amerika-kenner Raymond Mens snapte zorgen over de beveiliging. Hij bezocht geregeld zulke campagnebijeenkomsten. Dat zijn bijeenkomsten, dat kan in een stadion zijn. In dit geval was het in een open veld, een soort klein dorpje. Maar als je daar naartoe gaat, dan wordt echt alles afgezet en word je echt uitvoerig door diezelfde geheime dienst die over de beveiliging van de oud-president gaat, word je gecontroleerd. Terecht dat er ook vragen nu zijn, zeker binnen de Republikeinse Partij, maar ik denk wel breed in de Amerikaanse politiek, over ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Je ziet als je de beelden ziet dat de Secret Service direct ingrijpt, dus een menselijk schild om hem vormt en de schutter uitschakelt, maar dat het überhaupt kan gebeuren, dat iemand Trump in het vizier krijgt, dat roept vragen op. De FBI leidt het onderzoek naar de aanslag op Trump en wordt daarbij geholpen door de geheime dienst en lokale politiediensten en politiediensten van de staat. Volgens de politie is het nog te vroeg om te zeggen of de dader, een 20-jarige man uit Pennsylvania, alleen handelde. Onder het publiek raakten 2 mensen zwaar gewond, 1 man kwam om. Met Trump zelf gaat het naar omstandigheden goed. Het weer nog. Vandaag meer zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 23 graden. In het noorden een iets ander beeld. Daar is het enkele graden koeler met meer bewolking en af en toe een bui. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, laten we dat nu toch ook naar een fragment gaan luisteren uit het boek. We hebben al iets gehoord natuurlijk over de klokkenluider. Maar dan misschien als we dan toch inderdaad een hoofdpersoon moeten aanwijzen in dit boek, dan is het toch de Notre Dame zelf. Laten we luisteren naar een fragment waarin Hugo losgaat over de schoonheid van deze kathedraal. Laten wij om te beginnen, en dan beperken we ons tot enkele in het oog springende facetten, erkennen dat er weinig architectonische creaties bestaan die in schoonheid kunnen wedijveren met deze gevel, die zich voor onze ogen ontrolt met de opeenvolging en het ensemble van haar geledingen, de 3 inspringende spitsboogportalen, de sierband geschulpt en gekanteld van de 28 koningsnissen, het reusachtige roosvenster dat aan weerskanten geflankeerd wordt door kleinere vensters zoals de priester door zijn diakens en subdiakens, de hoge en frêle arcade met klaverbladbogen die op haar slanke zuiltjes een machtig platform draagt, en tenslotte de 2 donkere massieve torens met hun luifels van leisteen. Allemaal harmonische onderdelen van een magistraal geheel. Een geweldige symfonie in steen, zou men kunnen zeggen. De gigantische arbeid van een man en een volk. Ja, dit is kom er maar eens om bij Lonely Planet. Met zo'n beschrijving van Notre Dame. Ik zou denken, romanticus gaat los op middeleeuwse kerk. Nou, vind ik het ook een mooie kerk. Maar Hugo vindt het niet zomaar een mooie kerk. Dus Sanne, wat ziet hij in de Notre Dame? Ja, dit is denk ik echt een van de belangrijkste aspecten uit dat boek. Hè, die beschrijving van die kerk. En ook prachtig voorgelezen. Ik kan hier uren naar luisteren. Misschien is dat beroepsdeformatie. Dit zegt iets over hoe hij in de 19e eeuw naar die kerk kijkt. En hij zegt in dat hoofdstuk, zegt hij ook, hè, de tijd is blind en de mens is dom. En daarmee bedoelt hij dat die middeleeuwse kathedraal eigenlijk het toppunt is. Dat is het allerbeste van het beste. En alles wat er daarna is gebeurd is slecht. He, dat is iets wat we eigenlijk moeten vergeten. Hij noemt het zelfs barbarisme, noemt hij dat. En om dat te begrijpen, moeten we even iets uitzoomen naar de kunstgeschiedenis in het algemeen. En vanaf de Renaissance worden de klassieken, dat wordt het hoogst haalbare, klassieke architectuur, klassieke teksten, dat moet je nadoen of dat moet je zelfs nog emuleren, dat moet je verbeteren. En dat gebeurt ook in Frankrijk. En in Frankrijk hebben we in de 18e eeuw, in de periode voor de revolutie, hebben we de barok. En de barok is eigenlijk Renaissance on steroids. Hè. Denk even aan Versailles in Frankrijk. Architectuur en kunst die bedoeld is om je in je gezicht te slaan. Hè, om te imponeren. Kunst die is voor de koning. Hè, om te laten zien dat de koning en de kerk het allerbelangrijkste en het allerbeste zijn. Dan krijg je de Franse Revolutie. Dan wordt er gebroken met de kerk en met de monarchie. En tegelijkertijd met die opkomst van die romantiek gaat men ook een beetje weg van die klassieken. Men gaat ook denken van ja, die klassieken, hoe zit het dan eigenlijk in Frankrijk? Dat is gewoon geïmporteerd. Hè? Dat hebben we eigenlijk niet. Dat is iets van Italië en dat zijn wij niet. En dan gaat dat middeleeuwse verleden, die gotiek, dat gaat ja, het podium opeisen als de nationale stijl. Mm-hmm. En die gotiek, dat is het gebeurt op meer plekken. In Engeland heb je de Gothic Novel en in Duitsland doen ze dat ook. Maar de Fransen hebben het voordeel dat de gotiek in Frankrijk is uitgevonden. Dus ze kunnen dat ook echt claimen als nationale stijl. En Hugo vindt het gebouw dus ook belangrijk, omdat het ook de Franse identiteit uitdrukt. En daarom gaat hij zo los over die Romaanse en die gotische kerk. En daarom vindt hij alles wat er daarna is gebeurd eigenlijk ja, slecht. En die zin waar hij mee dit fragment net mee eindigde, de gigantische arbeid van een man en een volk. Mm-hmm. Ik snap dus al ietsje beter een volk. Je zegt van het heeft iets typisch Frans. Maar het lijkt alsof hij daar ook echt letterlijk mee bedoelt. Het is dus niet gemaakt voor een koning, maar het is echt gemaakt door het volk voor het ja, volk. Hè? Ja, hij vindt die architectonische creaties niet een individueel project. Maar hij zegt nee, dit is een sociaal werkstuk. Het komt voort uit de schoot van het volk. Het bezinksel dat de natie nalaat. Nou ja, hij schrijft het veel beter op dan ik het ooit kan vertellen. Je moet je voorstellen dat dit is de eeuw van de kathedralenbouwers, om het maar even in de woorden van Duby te zeggen. En die kathedraal is eigenlijk de exponent van die tijdsgeest van die tijd. En zo ziet Hugo het ook. Hè? Het moment dat het volk samen de schouders eronder zet en de prachtige, innovatieve, nieuwe, technisch hoogstaande kathedralen gaat neerzetten. Dus wat dat betreft past die kerk ook bij het volk. Meer dan dat bijvoorbeeld een kasteel als Versailles bij het volk past. Want dat is een megalomaan project van een zonnekoning, waar het volk ja eigenlijk alleen maar last van heeft. Ja, en toch is er iets merkwaardigs aan de hand, Jan, met deze passage. Want in Notre-Dame die wordt beschreven als bijzonder mooi, maar ook als een chimera, als een soort monsterlijk halfbakken misschepsel. Net als Quasimodo eigenlijk, net als die klokkenluider. Is het nou mooi of lelijk? Ja, misschien allebei. Nee, kijk, hij werd natuurlijk in de loop van een aantal eeuwen gebouwd. Hè. Er zijn volgens mij maar weinig kathedralen in korte tijd gebouwd. Alleen die van Salisbury, geloof ik, die is heel snel opgezet. Maar in feite, nieuwe modes maakten ook weer dat die kathedralen weer nieuwe vormen kregen. En mijn vorige boek ging ook over een kathedralenbouw. Daar heb ik ook veel over gelezen. En volgens mij zijn ook tijdens de bouw van de vroege kathedralen, dat was ook trial and error. He, mensen die bouwden iets en dan bleek dat allemaal niet goed te werken. Nou, dan kwamen er maar een paar luchtbogen. Bijvoorbeeld de kathedraal van Salisbury. Daar is de spits verkeerd ontworpen. Die valt continu uit elkaar. Dus die hebben ze met een heel mikado-werk van balken aan de binnenkant hebben ze dat vastgemaakt en een vals plafonnetje er tegenaan. Dat soort dingen. Dus ze moeten voortdurend Maar dat is ook de uitvinden charme. Wat ze aan het doen zijn. Ja, ja. Dat is ook de charme natuurlijk. Ja, ja en nog iets anders. Je hebt een nawoord geschreven van dit boek. En daarin heb je het er ook over dat de passage die we net hoorden, dat is afkomstig uit twee hoofdstukken die eigenlijk een soort essay vormen over de architecturele waarde van, ja, hij had van dit gebouw. Die hoofdstukken stonden dus niet in de eerste druk. En in het voorwoord, ik denk ook dat het hier ook in staat, in het voorwoord zegt hij van ja, die had ik al, maar die waren even kwijt. Het heeft maar zonde uit. Maar dat is gewoon, ja, dat is onzin. Trouwens, hij loog voortdurend. Hij was voortdurend bezig met zichzelf mythologiseren. Ja. Maar in de cultus van het romantische genie moest je een boek in één keer conciperen. Goose, hupsakee, knallen. En ik denk dat hij op het laatst of in tweede instantie eigenlijk dacht van hé, misschien, en hij had natuurlijk nog een hoop materiaal, mm-hmm. misschien wel zijn research voor zichzelf opgeschreven, en heeft hij dat als een soort bochel toegevoegd aan het boek. Ja, maar je noemt het een bochel. Dat is natuurlijk heel grappig in een boek over de klokkenluider van de Notre-Dame, maar hoort het dan wel thuis in deze roman, dat jou betreft? Ja, ik ben daar altijd heel dubbel. Ik heb altijd gezegd, ik heb ook les gegeven, altijd gezegd, ja, je moet historische informatie soort terloops mogelijk erin masseren. Dat mensen niet denken dat er een lesje wordt geleerd. Mm-hmm. Maar nou zijn er allerlei gigantische boeken die dat wel doen. Dit boek, je hebt dat boek, hoe heet dat ook weer, van die walvis, Moby Dick. Of Gewassen Vlees, hè, van de Roosboom. Dat is een compleet geschiedenisboek doorheen geweven. En toen ik dat las, dacht ik, ja, dit kan natuurlijk ook. Dus je dit soort lessen, dit soort categorische lessen. Ja, die je schrikt wel veel lezers af, maar aan de andere kant trek je ook weer andere lezers aan. Denk je dat hij zo dacht? Victor Hugo had dit geschreven, het was direct een waanzinnig succes. Toen dacht hij, oh, maar dan kan ik ook nog wel wat essayistische hoofdstukken erin stoppen, als de mensen het toch allemaal willen lezen. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Want je kunt het inderdaad ook weglaten. En ik zou het dan een veel minder rijke roman hebben gevonden. Want ik vind dat prachtige hoofdstukken. Maar volgens mij zijn er zelfs versies verschenen ook waar die uit zijn gehaald, hè, die hoofdstukken. Ja. Omdat mensen dat gewoon, net als met Moby Dick, heb je dat ook. Hè? Van die versies die wat vlotter lezen, waar gewoon de helft uitgehaald is. Allemaal Robinson Crusoe. Ja. Maar het is wel grappig om op te merken natuurlijk, dat het dus eigenlijk net als de kathedraal in verschillende momenten ook een chimera is. In die zin ook weer samengesteld in verschillende tijden zelfs. Zeker. Nou ja, misschien tijd weer voor een fragment. Met een verklaring voor die vreselijk deplorabele staat waarin de Notre-Dame verkeert wanneer Hugo dit boek aan het schrijven is. Dus zo rond 1830, 1831. En terwijl hij het venster van zijn cel opende, wees hij naar de machtige kerk van Notre-Dame, die met haar twee torens, haar stenen vleugels en haar monsterlijke rug als een zwart silhouet afstak tegen de sterrenhemel. Zij leek op een enorme tweekoppige sphinx die midden in de stad was neergestreken. Een tijd lang keek de aartsdiaken zwijgend naar het gigantische bouwwerk. Toen strekte hij met een zucht zijn rechterhand uit naar het gedrukte boek dat open op tafel lag, zijn linkerhand naar de Notre-Dame en zei, terwijl zijn droeve blik van het boek naar de kerk ging, helaas, dit zal dat doden. Ja, dat is een beetje cryptisch nu, zo even los, Sanne. Die opmerking, even later legt hij het nog uit met een nog stevigere opmerking. Zegt hij, het boek, niet dit boek, hè, maar het boek zal het bouwwerk doden. Wat bedoelt Victor Hugo hier? Ja, hij legt het gelukkig nog wat verder uit in het volgende hoofdstuk. Maar het is wel een interessante opmerking. En de sleutel voor het begrip zit in het gedrukte boek. Dus het gaat over de uitvinding van de boekdrukkunst. En dan hebben we het over halverwege de 15e eeuw. Dus net voordat dit boek speelt. En dat heeft volgens Hugo een hele grote impact op de geschiedenis. En er zijn twee dingen die hij daarbij belangrijk vindt. Eén, hij zegt, het is de angst van de geestelijke voor de verspreiding van de kennis. En voordat boeken gedrukt werden, lag het kennismonopolie bij de mensen die de boeken bezaten. De kloosters, de adel. Met de boekdrukkunst verspreiden ideeën zich veel sneller en gaat die kennis zich dus ook breed in de samenleving nestelen. En dan krijg je allerlei ellende van, namelijk bijvoorbeeld de reformatie. Dat is de ene. De andere, en die is denk ik het meest interessant voor ons verhaal, dat gaat over de kerk als een expressievorm van ons denken. Hij zegt dat je een stenen gebouw eigenlijk kan zien als een bron van kennis. En dat stenen gebouw, dat wordt vervangen door een andere bron van kennis, namelijk dat gedrukte boek. He, dus als die boeken er zijn, is het eigenlijk niet meer nodig om dit soort gebouwen te bouwen. Het haakt ook een beetje aan op wat je eerder al zei, van dus de kathedraal als exponent van zijn tijd. Mm-hmm. En ja, de middeleeuwen, dat waren kathedralenbouwers. Mm-hmm. Je verwees al eventjes naar een historicus die een boek schreef met die titel, mm-hmm. Duby. Maar we belanden misschien hierna in een tijd waarin het mooiste wat een tijd kan voorbrengen, dat in boeken besloten ligt. Moet het ook zo zien? Dus de ultieme kunstvorm van de middeleeuwen, dat was de kathedraal, waren mm-hmm. kerken. Mm-hmm. En nu wordt dat veranderd naar het boek. Nou, ik denk wel dat Hugo het op die manier ziet. Mm-hmm. Omdat eigenlijk met die opkomst van die boekdrukkunst ook de tijd van de kathedralen is afgelopen. En dan gaan ze die barbaars stijlen toevoegen en kijken. Als mensen nu denken dat met Netflix de tijd van het boek is afgelopen. Zo is evolutietheorie. Misschien zou je dat wel. Vind ik eigenlijk best een mooie. Vind ik dat. Mensen kijken alleen maar en lezen niet meer. Nee, maar dus ik denk wel dat Hugo het op die manier ziet. En ik vind het wel echt een leuke gedachte. Hè? Het zien van een middeleeuws gebouw als een archief waarin informatie opgeslagen ligt. De informatie over het bouwen van die kathedraal, maar ook gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld. Dat is natuurlijk een hele interessante manier om naar zo'n gebouw te kijken. En maakt het veel rijker dan dat je alleen maar kijkt naar, is het een spitsboog, is het een kruisribgewelf of hoe is die toren opgebouwd? Ja, want Jan, hoe luister jij naar dit fragment? Nou, kijk, het is natuurlijk nooit zo absoluut, hè, van nu krijg je het boek door kunst en nu is dit afgelopen. Maar die kathedralen, er is al in de vroege middeleeuwen enorm veel discussie geweest, hè, over beelden en afbeeldingen en iconen versus idolen. En de gebouwen, die gebouwen waren in feite helemaal geïllustreerd. Die stonden helemaal vol met beelden, met afbeeldingen, met staties, met verhalen. En het werd dus, ooit hadden ze het over quaedam literatura illiterator, een soort literatuur voor de ongeletterden. Maar naarmate in de loop van de boekdrukkunst dus, kwam er een enorm, de lezer kwam ook op. Hè. Steeds meer mensen leerden lezen. Dat werd ook actief bevorderd. En daardoor werd het minder noodzakelijk om dat allemaal in steen uit te beelden. Ja. Ja, het is wel interessant, dus dat er zit een soort van historische evolutietheorie, zou je kunnen zeggen, zit ook in dit boek verpakt. Je hebt dat met meer dingen. Toen de orale vertelkunst, toen mensen leerden lezen en schrijven, dat is zelfs nog in de 20e eeuw door Alfred Lord, heeft dat in Servië allemaal zitten waarnemen. Op het moment dat iemand leerde lezen en schrijven, was het opeens voorbij. En dan was die hele Plato maakte zich zorgen over Plato het kleitoblet. He, dat mensen De gigantische geheugens van de oudheid waren opeens weg. Ja, precies. En dat is dus hier het geheugen van de kathedraal wordt vervangen door het boek. Laten we dan richting 1831 gaan. Het moment dat dit boek uitkomt. Op dat moment is de daadwerkelijke Notre-Dame verkeerd in deplorabele staat. Mm-hmm. Sanne, kan je daar iets over vertellen? Welke staat verkeert de Notre-Dame en wat heeft dit boek betekend voor die kerk? Ja, Hugo zelf vergelijkt de toestand van de Notre-Dame met het lichaam. Hij zegt, ja, de rimpels en de wratten, dat is eigenlijk het werk van de tijd, hè, die inwerkt, die zorgt voor verval. Hij zegt, dan hebben we de kneuzingen en de fracturen. En dat is Luther en de Franse revolutie, hè, die godsdienstoorlogen en oorlog tegen de monarchie. En dan tot slot heb je de verminkingen. En dat zijn de Griekse, Romeinse en barbaarse ingrepen van restauratiearchitecten, die niet zo hoog heeft zitten. En je moet je bedenken dat met de Franse revolutie eigenlijk die Notre-Dame een tijd zijn functie verliest. Het wordt een tempel van de reden, wordt het. Beelden worden stuk geslagen omdat men denkt dat oud-testamentische koningen Franse koningen zijn. Dus er wordt een hele hoop stuk geslagen en het gebouw verliest eigenlijk zijn functie. Munitiedepot, nou, vrij ellendig. Dan wordt in 1801 wordt hij wel weer in gebruik genomen voor de katholieke mis. Hè. Dus het wordt wel weer een religieus gebouw. Maar ja, dan is het kwaad eigenlijk al geschied. En dat is niet alleen maar zo bij de Notre-Dame. Eigenlijk alle middeleeuwse monumenten in Frankrijk zijn in hele slechte staat. En waarom is dat zo? Nou ja, omdat men voordat die Franse revolutie en voordat die romantiek begint, eigenlijk helemaal niet zoveel interesse heeft in die middeleeuwse kerken. En want ze gaan voor die klassieke stijl en die middeleeuwen. Ja, dat is de. Vasari noemt het de stile gotico, de stijl van de goten. Nou ja, en de goten, dat was een ellendig volk dat de Romeinen aanviel en weet ik wat allemaal. Ja, dus er is ook helemaal niet zoveel waardering voor die middeleeuwse gebouwen. En daar komt dus op een gegeven moment een verandering in. Ik weet niet of we kunnen zeggen dat Victor Hugo het gebouw heeft gered. Hè. In de 19e eeuw is er ook een bredere groep mensen die wil dat die middeleeuwse gebouwen worden hersteld. Prosper Mérimée wordt in 1834 aangesteld voor de Franse monumentdienst. En die gaat dan eigenlijk aan Violette Le Duc, de bekendste restauratiearchitect van Frankrijk, vragen om een aantal middeleeuwse gebouwen te. Dus het boek paste ook wel in een bredere beweging. Ja, zeker. Dus dat is een goede opmerking. Dus we moeten het ook niet alleen maar zien in de context van alleen die Notre-Dame, maar we moeten het zien in de context van die hele waardering van de gotische kunst in architectuur in Frankrijk. En hoe is dat? Jij bent mediavist, dus jij bent geïnteresseerd in de middeleeuwen zelf. Hoe is dan die 19e eeuwse? Ik woon vlakbij het Rijksmuseum. Dat is ook een middeleeuwiserend gebouw. Dat is waarschijnlijk geen zeker. Nederlands, maar teruggrijpend op neogotiek enzovoort. Hoe kijk je daarnaar? Is het lastig soms om dat te scheiden? 19e eeuwse middeleeuwen en echte middeleeuwen? Nou, het is wel grappig dat je het Rijksmuseum noemt. Want dat is Pierre Kuipers, hè, die onze eigen Violette Leduc, die ook nog een tijdje in de leer is geweest bij Violette Leduc. Het is niet lastig om die dingen van elkaar te scheiden. Want dat neogotische beeld van de middeleeuwen is wel echt een beetje een gemankeerd beeld. En je ziet dat bijvoorbeeld heel goed in de schilderkunsten. In Frankrijk krijg je wat je dan noemt de troubadour schilderijen. Dat zijn heerlijke schilderijen om naar te kijken. Want het is vaak een middeleeuwse prinses die in een of andere prachtige gotische architectuur treurt om de overleden echtgenoot of smacht naar de echtgenoot die aan het vechten is bij een of andere kruistocht. Dus het is een typisch 19e eeuws beeld van de middeleeuwen. Ja. Zeker. En medievisten hebben daar soms ook wel een beetje last van. Hè? Want heel veel stereotypen die wij nu kennen uit de middeleeuwen, dus de hulpeloze vrouw die zit te borduren en voor de rest niet zoveel uitvoerde. Ja, die komt uit dat 19e eeuwse beeld van de middeleeuwen en is ook veel meer 19e eeuws dan dat het middeleeuws. Want je zegt bijvoorbeeld, dat is dus bijvoorbeeld een inaccuraat beeld van de middeleeuwse vrouw. Ja. Om er iets te noemen. Ja. En waarschijnlijk zijn er veel van dat soort beelden. Jan, je hebt ook historische romans geschreven die zich ook afspelen in de middeleeuwen. Ben je daar bewust van? En hoe ga je daarmee om? Wat is typisch een beeld is van de middeleeuwen, dat jij en je lezer misschien wel meedragen. En dat waarvan je uit onderzoek bedenkt, hey, dat is echt. Dat is zoals het werkelijke wezen. Hè? Dat is zoals het vroeger was. Nou, ik zie wel de clichés en ik speel daar ook mee. Hè. Ik heb bijvoorbeeld in de Valse Dageraad heb ik 3 keer een dorpje waar dan kinderen in de modder spelen met varkentjes. En dan even later, weer een hoofdstuk later, dan komt hij bij de pastoor van het dorp. En de vrouw van de pastoor, het is al lang geleden dat ik het schreef, maar die is een beetje gek geworden. En ja, ze hadden ooit een zuigeling en een kleuter en die werd door het varken dat ook in de huiskamer woont opgeslobberd, weet je wel. En dus even laten zien dat het niet zo idyllisch is. En vervolgens komt hij in een vikingdorp en ja, een dorp zoals alle andere. Kinderen achter varkens aan, dit en dat. En weet je wel, zo speel je daarmee. Maar ja, dan krijg je me in de kritiek te horen van ja, idyllische varkentjes op straat of zo. Het typische beeld van de middeleeuwen. Want dat is natuurlijk, jij denkt dan van, oh, ik maak een soort van zelfbewuste verwijzing naar van, oh, bij de middeleeuwen iedereen denkt weer aan die varkens die overal is. En toch dat het een pigsty is, dat het een rotzooi is. Bende. En dat er inderdaad kindertjes worden opgegeten door bijvoorbeeld, varken. Maar... Ja, je had bijvoorbeeld heel veel prostitutie natuurlijk overal, denk ik, in Europa. Maar ik heb dus mijn voorlaatste boek, dat speelt in Constans tijdens het concilie van 1414 tot 1418. En dat stond er onbekend dat alle hoeren van Europa die trokken naar die stad. Want daar naar die geestelijke... Complete geestelijkheid zat daar. En die hadden allemaal geld. En een tijdgenoot heeft daar dus een kroniek over geschreven. Die zegt zelfs de regentonnen waren bezet door hoeren. Maar dan krijg je kritiek van seksistisch enzovoorts. Dan weet ik veel. Allemaal onzinnig. Ik denk, mensen, google dan eventjes. Weet je, want dit congres was daar beroemd om. Ja, want het verwijt tegen jou was dus even dat je projecteerde. Dat je dingen verzon die iets zeggen over jou. Kijk, en niet mensen, iets over die tijd. Mensen hebben geen idee dat ik heb pas nog een boek gelezen over Samuel Johnson en Boswell. Hè? Dat is dan de 18e eeuw in Londen. Je komt echt iedere vrouw die zich niet zelf kon bedruipen, die ging de prostitutie. En mensen hebben geen idee hoe wijdverspreid dat was. Maar als je daar dan over schrijft, dan denken ze van nou... Die zou man. Ja, maar dat is dus inderdaad een probleem. Dus je bent als schrijver zowel bezig met wat mensen weten van een tijd. Ja. Je wil ze misschien toch ook wel weer eens iets nieuws vertellen over een bepaalde tijd. Maar ja, als het te ver af ligt van hun eigen verwachtingen, dan denken ze misschien van, oh, ik zit gewoon te lezen wat Jan van Aken voor ons in heeft gezongen. Het is sowieso ook echt critici van naam. Er was er eentje die schrijft bijvoorbeeld, ik begin dus van, in de eerste zin gaat het al mis, want de held loopt op de Italiaanse wegen, over de Italiaanse. En er waren geen Italiaan, want Italië bestond nog niet in de 15e eeuw. Nee, de staat bestond niet, maar het schiereiland wel. Dat heet altijd al Italië, weet je wel. Dan denk jongens, even googelen, weet je, in plaats van Het is wel een mooie, even googelen. En de werkelijkheid is vaak echt nog vele malen spectaculairder dan de fantasie. En dan toch, als we het toch heel eventjes hebben over de invloed van dit boek. Heel kort hoor, Sanne. Maar is er nou een deel van het beeld wat Hugo van de middeleeuwen heeft geschetst dat nog altijd van invloed is, wat jou betreft? Nou, ik denk eigenlijk dat die Notre Dame, hè, als eikpunt van de stad, dat is wat dit boek heeft gebracht. En we zagen dat in 2019 en met de brand in de Notre Dame, waarop die hele Parijse bevolking eigenlijk in een soort van staat van shock naar dat gebouw aan het staren was. En de ene helft was aan het bidden en de andere helft was aan het zingen. En sommige mensen konden alleen maar staren. En dat is denk ik wat dit boek is. Hè. Het laat zien hoe belangrijk zo'n gebouw als landmark in een stad is. En hoe die eigenlijk door de eeuwen heen voor de bevolking iets is. Ja, ik kom zelf uit Utrecht en voor mij is de Domtoren. Hè, als ik aankom rijden, zie ik de Domtoren. Ja. En denk, oh ja, ik ben thuis. Ja. En dat is wat die Notre Dame ook is. En dat was die in de 19e eeuw en dat is die nu nog steeds. En ik denk dat dat een mooi iets is wat laat zien hoe tijdloos dit gebouw is. Pieter, dan tot slot aan jou de vraag. Wat is het volgende boek wat we gaan bespreken in deze serie? Ja, Gejaagd door de Wind, door Margaret Mitchell uit de jaren 30 van de 20e eeuw. Een waanzinnig interessant boek waarin het slavernijverleden uit het zuiden van Amerika wordt geïdealiseerd. Wat het ook direct in zekere zin een slecht boek maakt. Dus een mooi slecht boek. Hoe dat zit, dat horen we volgende week van Gustav Beek, onze gast en andere gast Dominique van Varsseveld. Dankjewel, Pieter. En dank natuurlijk ook aan Sanne Frequin van de Universiteit Utrecht en Jan van Aken, schrijver van onder andere het Xoanon. En Jan voorzag ook de Nederlands vertaling van dit boek, De Klokkenluider van de Notre Dame van Victor Hugo, dus van een nawoord. Dus lees vooral die editie. Dit was de tweede aflevering van Verzonnen Verleden, een serie over historische romans die geschiedenis schreven, gemaakt door Pieter van Os en Julie Busset. En deze hele serie, alle vijf afleveringen, zijn vandaag te beluisteren in de podcast. OVT Zomers heet die podcast. En dat is ideaal om te bingen onderweg naar een zonniger oord bijvoorbeeld. En in die podcast wordt bij iedere aflevering ook een tijdje nagepraat. Dus zo vertelt de schrijver van historische romans Jan van Aken over Tonke Dracht en andere mensen die hem inspireerden om historische romans te schrijven. Ja, Tonke Dracht die eergisteren overleed. En dat kan dus allemaal gevonden worden in de podcast OVT Zomers. Zometeen, na het nieuws, gaan we op reis naar de eerste synagoge van Amerika, van Zuid-Amerika, die door Nederlanders gesticht werd. En in Bosnië lijken plaatsen die herinneren aan de gruwelijke oorlog daar te verdwijnen. Of worden ze uitgewist? En een verhaal over een belangrijk papiertje. Het paspoort. Dat allemaal na het nieuws van 11 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Trek er gerust maar 3 kwartier vooruit. Columniste Eva Hoeken. Dat krijg ik vaak te horen, van jij schrijft ook maar alles op. En dat is natuurlijk niet zo. Over haar allerlaatste column voor Volkskrant Magazine. Dat zijn selecties van selecties van selecties. En voormalig journalist en Radio 1-presentator Tim Overdiek. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek. Over zijn leven in en na de journalistiek. De feiten, de heilige feiten, de check, de dubbelcheck. En een goede nieuwsneus. Daar gaat het uiteindelijk toch primair om. Eva Hoeken en Tim Overdiek. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Zonder gedoe verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ontmoet 7 wilde dieren op een meeslepende pool-expeditie. Ik ben Frank Westerman en mijn boek 7 dieren bijten terug ligt nu in de boekhandel. Een avontuurlijk beestenboek met een bijtende urgentie. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via de bond.nl. NPO Radio 1. 11 uur zit Van der Linde met een extra lang journaal in verband met de mislukte moordaanslag vannacht op Donald Trump. De oud-president werd beschoten tijdens een campagnebijeenkomst. Een schutter was op 120 tot 150 meter afstand van hem, dat meldt onder meer CNN. Het campagne-evenement was in de buitenlucht in de plaats Butler in Pennsylvania. En de aanslagpleger die lag op een dak naast het podium waar Trump aan het speechen was. Hij werd daarna gedood door de geheime dienst. De Republikeinen willen dat er een onderzoek komt naar de beveiliging van oud-president Trump. Buitenlandredacteur Rutger Mazel, jij volgt de Verenigde Staten. Goedemiddag. Wat gebeurde er op het moment van die schoten? Nou, het was dus iets na middernacht Nederlandse tijd, vannacht. En je ziet dan dat Trump eigenlijk direct gaat liggen. Achter een soort podium waar hij achter stond, spreekgestoelte. En dan duiken daar echt allemaal veiligheidsagenten op hem. En dan is nog niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is. Je hoort ook nog andere schoten. En daaruit blijkt dus ook dat er andere mensen geraakt zijn, waarbij wij inderdaad 1 iemand overleden is en 2 zwaar gewond zijn. En Trump is inderdaad, zoals het er nu uitziet, alleen geraakt aan de zijkant van zijn hoofd, aan zijn oor. En dat zie je ook op foto's en beelden. Want er stonden natuurlijk heel veel camera's op zo'n campagnebijeenkomst. En je ziet dan beelden als hij wordt weggevoerd. Dat er dan zijn oor beschadigd is en dat daar veel bloed zit. En loopt ook over zijn gezicht, inderdaad. En Trump is naar het ziekenhuis gebracht. Heeft hij daar lang gelegen? Dat is niet helemaal duidelijk. Het is wel zo, en ik zag op CNN nog een arts daar ook over vertellen, dat er dan natuurlijk wel helemaal direct wordt gecheckt wat er verder nog is. Hij kan natuurlijk nog ergens anders geraakt zijn wat hij zelf nog niet doorheeft of wat niet te zien is op beelden. Dat zal gebeurd zijn. En het laatste nieuws is dat hij in een andere staat vlakbij naar een van zijn resorts is gegaan om daar de nacht door te brengen. Maar we hebben vanochtend, het is nog heel vroeg in Amerika, 5 uur 's ochtends, nog niet verder nader iets daarover gezien. Nee, en dit soort campagnebijeenkomsten, hoe gaat zoiets? Hoe worden die beveiligd? Ja, zwaar beveiligd. Sowieso wordt een Amerikaanse oud-president, wat hij is, maar ook presidentskandidaat, dat hij ook is, zwaar beveiligd. Dat zag je ook direct, dat er heel veel mensen omheen stonden, zwaar bewapend, FBI-agenten en Secret Service. Dat was wel duidelijk. Die doken ook direct bovenop hem. Maar je zag ook beelden dat mensen die daarbij aanwezig waren, die zeggen dat ze die schutter hebben op het dak hebben zien klimmen met een geweer. En daar ook de FBI op hebben gewezen. Dus is de vraag van, was het dan wel zo goed beveiligd als wij nu zeg maar zien? En kun je dat ook allemaal in de gaten houden? Je moet je voorstellen, het was een terrein, een soort, een heel klein plaatsje. Een soort het sportveld in een klein plaatsje. Daar hebben ze een podium gebouwd. Mensen zaten ook op tribunes. En als je dan goed kijkt, er was ook een kaartje te zien van dat gebied. Dat een gebouw verderop inderdaad, iets van denk 50 meter of zo. Dat daar dus die jongeman, 20-jarige jongeman, op het dak is geklommen. En vanaf daar geschoten heeft. Dus of ze dat nog niet in de gaten hadden, dat moet nog blijken. En er is ook om een onderzoek gevraagd. Ja, vandaar dus dat de Republikeinen echt zo'n onderzoek willen naar die beveiliging. Ja. President Biden die heeft vannacht ook gereageerd hierop. Laten we daar even naar luisteren. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Dat kunnen we absoluut niet toestaan, zei hij. Wat vind je van de reactie van Biden? Ja, dat is het enige goede wat je kan doen. Niemand is ervoor om presidentskandidaten en oud-presidenten te gaan neerschieten. Dus dit moet je wel doen. En je ziet ook dat uit de rest van de wereld een heleboel reacties komen van mensen die zeggen dat geweld tegen politici niet mag plaatsvinden. En al zeker niet een moordaanslag, wat dit toch was. Ja, en vanuit het kamp van Trump en ook Trump zelf heeft inmiddels ook gereageerd. Maar er zijn ook een heleboel reacties. Wat valt je daaraan op? Nou, eigenlijk toch wel dat zij een beetje Biden de schuld geven. Biden heeft natuurlijk wel de afgelopen tijd, ondanks zijn eigen hindernissen en haperingen, veel geageerd tegen Trump in de campagne. Maar ook wel echt wel wat felle spotjes. En die zijn trouwens nu ingetrokken. Die gaan ze niet meer laten zien dit weekend. Dus je ziet wel dat ze zeggen van, nou, het moet tot de bodem worden uitgezocht. Maar ze zeggen ook dat, niet misschien, maar ze zeggen ook dat Biden wel heeft aangezet tot veel negativiteit richting Trump. Ja, met Trump zelf gaat het dan inmiddels naar omstandigheden weer goed. Nu komt er die conventie aan, later deze week, waar hij verschijnt om dan officieel te worden aangewezen als presidentskandidaat. Gaat dat allemaal nog door zoals gepland? Nou, zou morgen beginnen in Milwaukee, Wisconsin. Dat is dus al heel snel. Vooralsnog zal dat doorgaan. Trump zal daar ongetwijfeld aankomen. Ik kan me voorstellen dat ze wat veranderen in het programma. Misschien wat later. Ligt ook aan de verwondingen die hij heeft. En of hij daardoor kan optreden wanneer hij moet optreden. En eigenlijk zou dit het weekend zijn mogelijk dat de vicepresidentskandidaat van Trump bekend zou worden gemaakt. Nou, dat is niet gebeurd. En ik denk ook niet dat dat nu nog gaat gebeuren voor de conventie die dus morgen begint. Buitenlandredacteur Rutger Mazel, dankjewel. Ander nieuws. In een woning in Rotterdam-Zuid is na een explosie vannacht een drugslaboratorium ontdekt. Niemand raakte gewond. Forensisch onderzoekers bekijken of het drugslab te maken heeft met de oorzaak van de ontploffing. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van de Franse stad Vichy zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten. Een buurman zou op een verjaardagsfeest 3 mensen hebben vermoord en vervolgens zichzelf hebben gedood. Ook raakten 4 mensen gewond. Fitnessguru Richard Simmons is overleden. De Amerikaan verscheen in veel talkshows en televisieseries. In de jaren 70 brak hij door met zijn fitnessvideo's die hij op videobanden uitbracht. Richard Simmons was 76 jaar. Bij Israëlische aanvallen op Gaza-stad zijn vannacht zeker 17 Palestijnen omgekomen. Ook raakten 50 mensen gewond, zeggen lokale functionarissen. Gisteren kwamen bij een aanval op een tentenkamp in Khan Yunis 10 mensen om het leven. Volgens Israël was Hamas-kopstuk Mohammed Deif het doelwit, maar het is nog niet zeker of hij bij de aanval is gedood. Volgens Hamas zijn bij de aanval alleen burgers omgekomen. 11:07, het weer nog. Zonnig is het, met in het uiterste noorden nog bewolking en een bui. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Vannacht koelt het flink af en maandag is er meer zon. Dan blijft het tot de avond droog met 22 tot 28 graden. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyperefficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Adler warmtepompen, de nummer 1 van Nederland. Kijk op adler.nl. Ontmoet 7 wilde dieren op een meeslepende pool-expeditie. Ik ben Frank Westerman en mijn boek 7 dieren bijten terug ligt nu in de boekhandel. Een avontuurlijk beestenboek met een bijtende urgentie. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Alvarado. Welkom terug bij OVT. Zometeen gaan we op reis naar Brazilië met onze reisleider van vandaag, Mariana Françoso, hoofddocent museumstudies aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Waar neem je ons mee naartoe? Ja, we gaan naar Brazilië, naar de noordoost van Brazilië, naar Recife. Dat is een heel groot stad waar de eerste synagoge van de Amerika zich bevindt. Oké. Nou, dat gaan we straks allemaal horen. Verder ook nog een verhaal over een van de meest belangrijke papiertjes in ons leven. Als je hem niet hebt, ben je onvrij. En sommige zijn meer waard dan anderen. Het is een van de meest geavanceerde ontwerpen in ons dagelijks bestaan. Ik heb het over het paspoort. Daarover straks een audioverhaal met een dubieuze glansrol voor de ambtenaar en collaborateur Jacob Lens. De bedenker van het bevolkingsregister en het persoonsbewijs. Maar eerst, afgelopen week op 11 juli werd de genocide in Srebrenica voor het eerst wereldwijd herdacht. Daar in Srebrenica kunnen vele bezoekers terecht bij de begraafplaats en het museum, maar ondertussen lijken andere plaatsen van herinnering aan die oorlog in Bosnië en Herzegovina uitgewist te worden. En dat zag Marjolein Koster hier aangeschoven. Welkom. Dankjewel. Je bent journalist, gespecialiseerd in de Westerse Balkan, en je bent voor NRC op pad gegaan, hè, langs die plekken. Allereerst, wat zijn dat voor plekken? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, ik was eigenlijk op pad voor een ander verhaal. En samen met een jonge Bosnische fotograaf. En hij vertelde mij over dit soort kampen. Dus tijdens de oorlog in Bosnië, die van 92 tot 95 duurde, waren er honderden kampen in Bosnië. Detentiekampen, concentratiekampen. Plekken waar mensen opgesloten werden, gemarteld, verkracht en ook geëxecuteerd. En wij kwamen op één zo'n plek. We kwamen er langs. En hij vertelde mij over dat hij deze plekken documenteert. Maar dat het eigenlijk heel erg moeilijk is om ze te vinden. Waar zijn die kampen dan? Dat staat vrijwel nergens aangegeven. Er zijn geen borden die zeggen, hier hebben duizenden mensen gevangen gezeten. Hier zijn honderden mensen vermoord. Dat is er niet. Dus hij heeft echt zelf op zoek moeten gaan naar die plekken die of gerenoveerd zijn, teruggebracht in de oude staat, scholen, gemeentehuizen, of gewoon compleet verwaarloosd zijn achtergelaten. En hij nam jou mee langs die plekken? Ja, klopt, ja. Dus één plek waar wij toen in de buurt waren en waarvan hij zei, nou, we zijn er nu vlakbij in de buurt, zal ik het je laten zien, is Kamp Susica. Dat is in het Oost-Bosnische plaatsje Vlasenica. En daar hebben dus 8000 naar schatting, want dat is met al deze plekken, schattingen lopen behoorlijk uiteen. Maar in dit geval is de schatting 8000 mensen vastgezeten. Zo'n 1600 hebben dat niet overleefd. En toen we daar aankwamen, was deze jonge fotograaf, Nidal Saljic heet hij. Hij was best wel geschokt, want hij zei, wow, ze hebben al één van de gebouwen gesloopt. Hij was er namelijk een paar maanden eerder ook geweest. En dus in een paar maanden tijd had er eigenlijk al een uitwissing daarvan plaatsgevonden. Dus één van de gebouwen van dat terrein was gesloopt. Er was een gezin op dat terrein aanwezig. Je moet je voorstellen, het is aan de rand van de stad, in het groen. Een loods met wat bijgebouwtjes. En het bleek dat dat stuk land verkocht was en dat het nu gewoon privé-eigendom is. En dat deze man en zijn gezin, ja, ze wilden ons niet vertellen wat ze daarvan plan waren. Maar volgens een voorbijganger is het nu een houtbewerkingsplaats. En jij bent als journalist al best veel bezig, ook met deze oorlog en de nasleep ervan. Verraste dit jou, hoe met deze plek, als we het bij Susica houden, werd omgegaan? Ja en nee. Ik denk dat het wel een beetje een vergeten geschiedenis is. Dus dat het ook niet een onderwerp is wat heel erg op mijn radar stond. En dat ik juist doordat deze jonge fotograaf mij dat liet zien, dat ook bij mezelf weer eventjes extra binnenkwam. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is voor mensen om te realiseren dat het dus heel erg onderdeel is van die oorlog en voorafgaand aan de genocide in Srebrenica. En het verbaast mij niet, omdat de kampen zijn door heel Bosnië, maar het overgrote deel ligt in wat nu Republika Srpska is. Dat is een van de twee entiteiten in Bosnië. En eigenlijk is in die... Daar hebben de Servische Bosniërs de macht. Ja, precies. De Bosnische Serviërs die tijdens de oorlog eigenlijk dat deel van het land waar zij voor gevochten hebben, waar zij mensen vermoord hebben, waar zij mensen verjaagd hebben, waar dus inderdaad die genocide heeft plaatsgevonden. En eigenlijk is in het vredesverdrag is afgesproken dat dat dus een aparte entiteit is geworden. Dus hoe je, als je het heel plat zegt, is ze zijn beloond voor wat ze daar aangericht hebben. En aangezien de daders van deze moorden, van deze executies nog steeds daar aan de macht zijn, is het dus wat dat betreft ook niet verrassend dat dat geen plekken van herinnering zijn geworden, maar dat het liefst vergeten wordt, genegeerd wordt, of in ieder geval, in het ergste geval dus zelfs uitgewist. Ja, want je bent langs meerdere plekken gegaan, hè? Wat wordt er gedaan met dat soort plekken nu? Kun je daar voorbeelden van noemen? Ja, dus heel veel gebouwen zijn, omdat het er dus zoveel zijn, nogmaals ook weer schattingen, het gaat echt om honderden, zo'n 300 tot 350 zijn ook teruggekomen in de rechtszaken bij het Joegoslavië-tribunaal. Kampen, dus precies, ja. 300 tot 350 kampen. En dat is dus eigenlijk nog maar, dat is het nog niet eens allemaal. Dus het zijn heel veel plekken, het verschilt heel erg. Hè. Sommige zijn kleiner, andere gaat het echt om tienduizenden mensen die daar hebben gezeten. Het zijn schoolgebouwen waar nu weer kinderen aan het spelen zijn. Het zijn gemeentehuizen waar mensen weer hun werk doen. Maar dus ook vooral heel veel vervallen plekken. En bijvoorbeeld in het geval van Susica, wat me ook echt raakte, is dat het ook een soort dumpplaats voor afval is geworden. Wat in mijn ogen gewoon heel respectloos is naar de nabestaanden en naar de overlevenden daarvan. Ja, en we hebben ook vanuit Nederland wordt nagedacht over, wordt geijverd om dit soort erfgoed te laten bestaan. Voor de reportage die je schreef, heb je ook gesproken met een Bosnische Nederlander, Sadko Mujagic. Hij zat met zijn vader in twee kampen, Omarska en Manjača. Hij kon er vandaag niet bij zijn, want hij is zelf nu in Bosnië. Maar we hebben een opname van hem en daarin vertelt hij over zijn herinnering aan de kampen het volgende. En zelf ben ik één keer geslagen, gemarteld. Ik weet niet eens welk woord ik kan gebruiken hier, maar voor mij was het een marteling, want ik was al heel mager. Ik kreeg dysenterie en was daardoor eigenlijk bijna te zwak om te lopen. Sterker nog, een paar dagen later kon ik niet meer op mijn benen staan en kon ik niet meer praten. Dat letterlijk mijn stem was weg. En mijn kracht om op te zitten of te staan. Ja, Marjolein, dit ging over Omarska, dat kamp. Kun je even schetsen, wat voor kamp was dat? Ja, Omarska wordt wel gezien als een van de meest beruchte kampen in het noorden van Bosnië, vlakbij de stad Prijedor. Vlakbij die stad heb je ook kamp Ternopolje. En die bij elkaar zijn echt tienduizenden mensen hebben daar gezeten. Er zijn meerdere massagraven in de omgeving gevonden met duizenden doden. Mensen werden daar gemarteld, geëxecuteerd. En de kampen zijn ook vooral bekend geworden nadat ze hebben bestaan tussen mei 92 en augustus 92. Dus ook bijvoorbeeld Sadko heeft daar volgens mij 3 à 4 maanden gezeten. En in die zomer van 92 werden deze kampen als het ware ontdekt door journalisten. Dus een groep Britse journalisten is daar langs geweest, heeft daar reportages gemaakt. Er is toen een foto op de cover van Time Magazine verschenen. Dat is een bekende foto geworden. Is de hele wereld overgegaan. Ja, en ook wel wat voor een soort schokgolf zorgde. Dat mensen niet hadden. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog waren er weer concentratiekampen in Europa. En wat ik altijd heel erg pijnlijk vind is dat je eigenlijk dus kan zeggen, we wisten toen al dat dit gebeurde. We als wereld. En er is ook heftig op gereageerd. Er is ook heel veel onderzoek opgestart. Het is een van de belangrijkste redenen of hoe zeg je dat, een soort push geweest om het Joegoslavië-tribunaal te openen. En toch heeft die oorlog nog zo lang door kunnen gaan en heeft uiteindelijk dus de genocide in Srebrenica plaatsgevonden. En dat is voor heel veel mensen ook best wel onbegrijpelijk. En ik denk ook dat dat heel erg aangeeft waarom het zo belangrijk is dat dit soort plekken niet vergeten worden. Dat er op een manier kennis over is. Bijvoorbeeld in de vorm van een museum of een herdenkingsplek. Omdat mensen dus vaak niet begrijpen of niet weten of niet beseffen dat een genocide niet zomaar plaatsvindt. Dat daar een jarenlang proces aan vooraf gaat. En dat in dit geval spelen die kampen in Bosnië daar dus een hele grote rol in. Ja, want bij dat kamp waar dus Sadko in zat, Omarska, dat is nu in handen van een mijnbouwbedrijf, toch? Ja. Ja, dat was het al. Het was toen ook al een mijnbouwbedrijf. En het is een aantal keer overgenomen. Dus het is nu in handen van een grote multinational. Dus dat is gewoon een mijnbouwbedrijf. Ja, en een van de meest beruchte plekken daar was, geloof ik, heette het Witte Huis. Ja, klopt. Ja, zoals bij veel kampen is er waren meerdere gebouwen waar mensen zaten of waar mensen gemarteld waren. En in dit geval het Witte Huis staat dus heel erg berucht dat daar de ergste martelingen plaatsvonden en waarvan ook wordt gezegd eigenlijk kwam daar niemand levend uit. Ja, en dat gebouw bestaat nog. In 2005 is Sadko naar de CEO van het bedrijf gegaan dat nu eigenaar is om een herinneringsplaats te maken. En daarover zegt hij het volgende. Toenmalige CEO, toevallig in Nederlander of juist niet, toevallig in Rotterdam. Hij vroeg aan mij letterlijk van wat willen jullie? Ik zei, het liefst willen we het hele voormalige kamp dicht. Maar omdat dat niet reëel is, dan willen we in ieder geval dit gebouwtje bewaren voor later. En Mittal heeft toen toegezegd dat ze Witte Huis niet gaan gebruiken voor hun productie. Dat hebben ze ook nooit gedaan, bij mijn weten. Het is in feite bewaard voor een museum later. Maar omdat de lokale autoriteiten zich verzet hebben, is het er nooit van gekomen. Ja, dus wat hij op het laatst zei, doordat lokale autoriteiten zich verzet hebben, is er nooit wat van gekomen. Dit was 20 jaar geleden. Is dit nou, er is nog steeds vanuit die lokale overheid niks gekomen. Is dit nou heel tekenend of exemplarisch voor de omgang van de lokale overheid met dit soort plaatsen van herinnering? Ja, absoluut. En dat heeft er dus heel erg mee te maken dat het de mensen die daar aan de macht zijn, behoren tot de groep die eigenlijk de dader was in dit geval. En ik denk dat het ook altijd, dat we moeten oppassen met groepen tegenover elkaar zetten. Maar dat we in dit geval ook gewoon heel erg naar de feiten moeten kijken. En wat ik heel erg mooi vond, wat Zatko ook zei, van ja, je hebt zo'n plek gewoon nodig om te vertellen wat er gebeurd is. En dan kan je tot verzoening komen. En dat geldt net zo goed andersom. Dus dat hij ook naar plekken gaat waar Serviërs vermoord zijn, bijvoorbeeld. Overigens, wat nog een belangrijke toevoeging is, bijvoorbeeld, soms gaat het namelijk nog een stapje verder. In Ternopolje is een monument opgericht voor de Bosnisch-Servische soldaten die daar gevochten hebben. Op diezelfde plek? Ja, precies. Op diezelfde plek. En eenzelfde een kamp zat ze. Ja, precies. Ja. En eenzelfde soort voorbeeld heb je ook nog in Mostar. Daar waren het Bosnische-Kroatische leger die mensen daar martelden. En daar wordt momenteel ook in een van de voormalige kampen wordt gewerkt aan een museum. En ook dat is denk ik helaas een heel pijnlijk voorbeeld van hoe hoe genocide zich ontwikkelt. De laatste fase van genocide. Ontkenning. En daar wordt nu steeds vaker nog een fase aan toegevoegd. En dat is dus verheerlijking. En dat zie je dus door eigenlijk de daders als helden neer te zetten. Ja, dus er wordt eigenlijk een soort omgekeerde herinneringscultuur gebouwd, waarin geen ruimte is voor de erkenning van het leed dat is aangedaan. En nou is bij Omarska, dat kamp waar Zatko zat, is intussen wel iets te zien dat herinnert aan dat het ooit een kamp was, toch? Ja, klopt. En dat is echt volledig door de nabestaanden zelf. Die hebben daar heel erg hun best voor gedaan. Dus onder andere Zatko en ook andere mensen die in het kamp hebben gezeten. Dus er is een soort plakkaat waarop is te zien wat er gebeurd is. Waar een tekst geschreven. En er is dus ook een plakkaat met Cyrillisch. Dus dat is eigenlijk het schrift wat door de Serviërs gebruikt wordt. Waarop ook staat, Omarska had niet mogen gebeuren. Met als afzender de buren. En het is niet openbaar bekend wie dat zijn. Waarschijnlijk dat het vanuit buurland Servië komt. En dat is wel een heel mooi gebaar natuurlijk. En ik denk dat dit soort voorbeelden veel meer nodig zijn om inderdaad tot die verzoening te kunnen komen. Ja, want van de autoriteiten moeten we dus niet verwachten meer van dit soort grassroots van onderop bewegingen. Nou is dus nu afgelopen donderdag voor het eerst wereldwijd herdacht dat de genocide in Srebrenica plaatsgevonden heeft, 29 jaar geleden. Dat kwam omdat eerder dit jaar de VN daartoe besloten heeft. Zijn nou dit soort beslissingen, gaat dit helpen omdat dat er ook daar het verleden dieper in de ogen gekeken wordt en dat er dus wel zo'n herinneringscultuur komt waarin plek is voor erkenning van dat verleden en de gruwelijkheden? Ja, ik weet nou niet of inderdaad zo'n VN-resolutie daar direct dit als gevolg zou hebben, omdat er heel erg veel verzet is gekomen tegen deze resolutie om Srebrenica te herdenken. Maar ik denk wel, ik kan niet namens Bosniërs of Bosnische Nederlanders spreken, maar ik ben een Nederlander, ik woon hier. Nederland was mede-indienaar van die resolutie. Zegt dus eigenlijk ook, wij vinden het belangrijk dat Srebrenica herdacht wordt. Wij vinden het belangrijk om kennis hierover te verspreiden. En dat daar dus dat wij als Nederland daarin ook een verantwoordelijkheid hebben. En ik was afgelopen donderdag ook op de herdenking in Den Haag. En daar ging het meerdere keren over dat er ook in Nederland al best wel lang is toegezegd dat er een monument komt. Ook omdat we in Den Haag het Joegoslavië-tribunaal hadden. Waarin ook tot nu toe het proces niet heel erg nog niet helemaal vlekkeloos verloopt. Dus ook daarin denk ik, wij als Nederland heeft voor deze resolutie gestemd en kan daarin ook meer verantwoordelijkheid nemen. En toch ook misschien wel meer druk opvoeren op in Bosnië om dit soort plekken ervoor te zorgen dat ze niet vergeten worden. Ja, dus ook in Nederland is er nog best wel te winnen. Daar moeten we bij laten. Dank voor nu, Marjolein Koster. Het artikel dat je schreef, de reportage voor NRC, is op onze site gelinkt en is dus te vinden in NRC van afgelopen week. Dank. One great summer of your life. OVT op reis. Ja, deze zomer nemen bekenden van OVT ons mee op reis. En deze week is dat Mariana Fransoso. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent antropologe, verbonden aan de Universiteit Leiden. Je werkt nu als hoofddocent museumstudies, als ik het goed heb. Waar neem je ons mee naartoe? Ja, wij gaan naar Brazilië, waar ik ook vandaan kom trouwens. Maar we gaan naar het noordoosten van Brazilië, aan de kust in Recife. Dat is de hoofdstad van Pernambuco, een heel groot stad. Ik denk 3-4 miljoen inwoners of zo. Maar met een heel bijzonder verleden die aan Nederland verbonden is. En ik ga jullie meenemen. Specifiek naar de eerste synagoge die ooit, volgens mij in de Amerika's, maar zeker in Zuid-Amerika, is opgesticht. En dat is de Kahal Tzur Israël synagoge. Kahal Tzur Israël synagoge. Ik ben benieuwd. Kun je hem eens omschrijven? Wat herinner je je daarvan? Hoe ziet het eruit? Ja, het is heel bijzonder. Het is dus, Recife is dus een heel groot stad. Heel bekend voor toerisme. Voor gewoon vanwege de stranden en dat soort plekken. Natuurlijk mooie plekken. Maar het heeft ook een bijzonder verleden. Omdat de Nederlandse de West-Indische Compagnie ooit geprobeerd heeft met enig succes om Brazilië te veroveren, of het gebied van Brazilië. En daar hebben ze straten gelegd. En een van die straten die toen Goede Judeus, dus Jodenstraat, heette, die bestaat er nog. Het is een straat, een kort straat, niet smal, maar wel kort, met stenen blokken. Dus je loopt daar en je ziet allerlei oude gebouwen, of wat voor ons Brazilianen oude gebouwen een zijn. Historische binnenstad. Zeker. Zijn ze Amerikaans historisch binnen? Moet ik me dat zo voorstellen? Met van die, hoe noem je dat, kleine stenen inderdaad. Precies, in de weg, ja. Kleurrijke gebouwen ook. Absoluut, ja? Absoluut. En een van de gebouwen is dus nog steeds een synagoog. Die wordt beleefd, gebruikt, maar is ook een herinneringsplek. Wij hadden het net over herinneringsplekken. Hier van een andere soort, gelukkig maar. Waar in 1636 de eerste synagoge daar werd opgericht. En toen ik het bezocht, was er... laat ik het anders vertellen, chronologisch beter. Het was tussen 1636 en 1654 een synagoge in gebruik. Daarna 3 eeuwen niet. En in 1999 werd er een archeologische site ontdekt met wat er nog over was van de synagoge. En er was best veel, dus je kon daar in het archeologische site de resten van de gebouwen zien, de structuur. Maar ook werden er keramiek gevonden. En ook, wat heel belangrijk is, het mikve. En dat is een rituele bad die gebruikt wordt voor spirituele reiniging. Die stond er nog. Dus ze hebben besloten om de synagoge te herbouwen. Ze hebben het op zo'n manier gedaan dat als je binnenkomt, dan zie je inderdaad het archeologische site. Dus... Ja. Dus dat is allemaal nog te zien. En je bent daar terechtgekomen voor jouw onderzoek, hè? Want je deed Nederlands-Braziliaanse koloniale geschiedenis. Precies. Ik ben gepromoveerd op dit thema. Heb een onderzoek gedaan naar de Nederlanders in Brazilië, Noordoost Brazilië in de 17e eeuw. En in bijzonder de verzameling van rariteiten van Johan Maurits van Nassau. En daar wil ik straks nog veel meer over horen. Maar nu gaan we eerst even dit gesprek onderbreken voor een extra nieuwsbulletin van de NOS. NPO Radio 1. Prominenten binnen de Amerikaanse Republikeinse Partij willen dat er een onderzoek komt naar de beveiliging van oud-president Trump. Vannacht werd hij tijdens een campagnebijeenkomst beschoten en raakte hij gewond aan zijn oor. De schutter lag verderop op een dak en mensen die hem zagen zeggen dat ze de beveiliging al hadden gewaarschuwd. Trump maakt het goed, maar de schutter doodde wel iemand in het publiek. Ook zijn er 2 zwaar gewonden. Wereldwijd wordt geschrokken gereageerd. President Biden deed dat vannacht vrijwel direct, vertelt Amerika-kenner Raymond Mens. Ja, ik vind het goed dat hij in ieder geval meteen reageert. President Biden was een van de eerste om te reageren. Dat is goed. En hij zegt dan natuurlijk ook, en dat hoor je ook oud-presidenten als Bill Clinton en Barack Obama zeggen, en trouwens ook George W. Bush, dat geweld natuurlijk geen enkele plaats heeft in een democratie. En dat brengt de president er ook op om, dat doet hij wel vaker, op te roepen tot kalmte. Maar de vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Deze verkiezingen zijn gepolariseerd. Ik zou u met alle liefde op deze zondagochtend willen vertellen dat dit voor een soort verbroedering zorgt. Maar ik denk dat eerlijk gezegd niet. En je merkt nu ook dat de Republikeinen, en voor een deel begrijp ik dat ook nu al oproepen, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden heeft dat direct vannacht gedaan tot een uitgebreid onderzoek. Want zij willen weten, wat is hier fout gegaan? Wat is er gebeurd dat Donald Trump in het vizier van een 20-jarig jongen met een geweer kon komen? De schutter is Thomas Matthew Crooks uit Pennsylvania. En over zijn motief is niets bekend. De man werd na zijn daad meteen doodgeschoten door de geheime dienst. Volgens de FBI is het opmerkelijk dat de dader kon schieten zonder dat de veiligheidsdiensten dat zagen. De politie zegt dat ze eventuele fouten in de beveiliging van Trump zullen onderzoeken. Tot zover dit extra bericht. Elk half uur wordt u bijgepraat over deze aanslag op deze zender NPO Radio 1. En dan keren we nu terug naar een gesprek met Mariana Fransozo, antropoloog aan de Universiteit Leiden. Je was aan het vertellen over een plek waar je ons mee naartoe neemt, namelijk de eerste synagoge van de Amerika's die in Recife in Brazilië is gesticht. En dat is gesticht door Nederlanders. Hoezo? Dat waren de Sephardim-Joden die uit Portugal en Spanje naar Nederland waren gekomen om te ontsnappen van de Inquisitie. En toen er in 1630, vanaf 1630 werd er een Nederlandse kolonie gesticht in Recife, in het noordoosten van Brazilië. Toen zijn er ook Nederlandse Joden meegekomen. En daar hebben ze dus die synagoge opgericht. Ja. Isaac Aboab da Fonseca was volgens mij de naam van de eerste rabbi. En waarom gingen zij? Is er een reden dat speciaal zij naar Brazilië gingen? Ja, er gingen meerdere mensen, natuurlijk. Maar was het echt een grote kolonisatie, ook vanuit Nederland? Een grote groepen mensen die zich daar gingen vestigen? Het is groot, hè? Als je over geschiedenis praat, is het altijd een beetje moeilijk. Je zou kunnen zeggen dat het niet zo groot was, omdat het ooit toch afgelopen was. Snel, na 30, 25 jaar. Maar ik denk iets van 2000, 3000 mensen of Nederlanders zijn daar eerst aangekomen. Waarom waren er, sinds wanneer zijn er überhaupt eigenlijk Nederlanders in Brazilië? Ook een goede vraag. Vanaf eind 16e eeuw waren er de eerste handelscontacten tussen Nederlanders en Brazilianen, inheemse Brazilianen, Portugezen langs de kust van Brazilië, vanaf de Amazone tot in het zuiden, min of meer. Maar officieel was de eerste poging tot kolonisatie in 1624 gebeurd. Toen zijn ze naar de hoofdstad van Brazilië, Salvador, gegaan, met als doel misschien het hele land Brazilië of Portugese Amerika te veroveren. Ja, uiteraard Nederland in die tijd. Of een hele hoop Europese landen wilden in die tijd. Ja, absoluut. Maar dat is, ze waren dus anderhalf jaar, bijna 2 jaar in Salvador, de Bahia. Maar dat is niet gelukt. Er was een Spaanse armada die de stad kwam verdedigen. Toen gingen de Nederlanders, ja, ik zeg de Nederlanders, maar dat is natuurlijk de WIC, de West-Indische Compagnie. Ja. Ja, want ze werden verslagen volgens mij. Ja. Maar zijn dus teruggekomen, want die synagoge is gesticht in 1636. Precies. Hoe hebben ze dat gedaan? Of hoe zijn ze zo ver gekomen dat er dus allemaal mensen daar neergezet konden worden? Ja, ze zijn dus in 1626 terug naar Nederland gekomen, maar ze namen mee, met wil, zonder wil weten we niet precies, maar ze namen mee een aantal inheemse Brazilianen, de Potiguara mensen, volk, die meekwamen naar Nederland, hier Nederlands hebben geleerd en de Nederlanders of de WC hebben geholpen om echt een betere plan te bedenken om hoe ze Brazilië of het noordoosten van Brazilië konden veroveren. Oh, dus ze hebben met inheemse kennis, letterlijk, mensen meegenomen naar Nederland toe? Ja, stel je voor. Wauw, in die tijd. Weten we iets over die mensen? Wat vonden ze hiervan? Wat ze hiervan vonden, weten we niet precies. Maar wat we wel nog hebben aan documentatie in archieven zijn bijvoorbeeld brieven die deze Potiguara mannen en volgens mij één vrouw hebben geschreven aan andere inheemse in Brazilië om te zeggen dat ze dus wel voor de Nederlanders, samen met de Nederlanders, tegen de Portugezen moesten vechten. Dus het was inderdaad gebaseerd op inheemse kennis van het land, van het territorium. Waar moet je zijn, waar moet je niet zijn? Als je Pernambuco of het Noordoosten wil veroveren, nou, moet je allianties, moet je... Een beetje zo van de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Zoiets, ja. Zoiets. Met wie, of maar ook wat moet je wel eten, waar moet je niet eten? Hoe loop je door het bos? Hè? De Nederlanders kenden de regio helemaal niet, of heel weinig. Dus die samenwerking, zeg maar, als wij het zo kunnen noemen, met de Potiguara was heel belangrijk. Dus als ze later in 1630 terug naar Brazilië zijn gegaan, kwamen de Potiguara, de vernederlandse Potiguara, min of meer mee terug. En al die tijd, de 24 jaar dat de Nederlanders daar wel waren, waren er altijd dit soort allianties met of Potiguara, soms met Tapuia, dat zijn andere inheemse volken. Dat was. Zeg ik dan, maar andere historici ook, deel van de basis van de macht van de Nederlanders daar. Dus zonder die kennis hadden ze die kolonie niet, waarschijnlijk niet kunnen opstichten. Dus een tamelijk constructieve samenwerking tussen inheemse... Tijdelijk constructief, zou ik zeggen. Want in 1654, toen de Nederlanders uitgejaagd werden, uitgevocht werden door de Portugezen, bleven de meeste inheemse nog in Brazilië. En degenen die samen met de Nederlanders hebben gevochten, die werden natuurlijk... niet natuurlijk, maar... in die tijd wel vermoord door de Portugezen. En er zijn een klein aantal inheemsen die weer naar Nederland zijn gekomen. Anderen dan natuurlijk. Daar is er ook een beetje wat documentatie over gebleven. In Den Haag en in Amsterdamse archieven. Daar wordt onderzoek nog over gedaan. Over het leven van de mensen hier. Dus er is nog veel meer om te ontdekken over hoe dit allemaal gegaan is. Ja. Maar interessant om te horen dat dus op deze manier er die eerste synagogen van de Amerika's, dus de hele, allebei Noord en Zuid, terechtgekomen is. Brazilië. Dank je wel voor nu, Mariana Françoso. Meer historische reisverhalen kunt u vinden op onze site. Dat kan op vpro.nl/OVT op reis. vpro.nl/OVT op reis. Het spoor terug. En dan nu vanwege het nieuws een andere documentaire dan we aangekondigden over een van de belangrijkste papiertjes in ons leven. Als je het niet hebt, ben je onvrij en sommige zijn meer waard dan andere. Ik heb het over het paspoort dat we in de zomer gretig uit onze laadjes trekken om op vakantie te gaan. En het is ook een van de meest geavanceerde ontwerpen in ons dagelijks bestaan. Vandaag herhalen we een aflevering uit de serie Ongesigneerd uit 2018. Een podcast over onopvallend design. Ontwerpen waar je vaak niet bij stilstaat, zoals de lantaarnpaal, de stoeptegel, het urinoir. Maar nu het paspoort. Luister naar een verhaal met een dubieuze glansrol voor de ambtenaar en collaborateur Jacob Lens, de bedenker van het bevolkingsregister en het persoonsbewijs. Gemaakt, deze aflevering is gemaakt door Tjitske Muske en Laura Stek. Tjitske, je hebt je paspoort meegenomen. Ja. Ik wil zien hoe je op de foto staat. Oh, nee. Nu kijken wij naar deze kaart, zeg maar, binnen het paspoort. Mm-hmm. Maar heb je wel eens er helemaal doorheen gebladerd? Ja, dat deed ik nog wel eens met mijn oude paspoort, omdat daar dan allemaal spannende stempels en visa en zo in stonden. Maar in dit nieuwe paspoort is dat helemaal leeg. Maar dan kan je dus juist extra goed eigenlijk kijken naar hoe dat paspoort gemaakt is. Als je nou heel erg in detail kijkt, wat zie je? Nou ja, grappig. Dit is Ongesigneerd, een serie over onopvallend design. Er is geen vierkantje gelijk in het hele paspoort. Gemaakt door Tjitske Muske en Laura Stek. Ik heb een interessante relatie met dit stukje papier. Deze week het paspoort. Dat ene bundeltje papier. Je waardeert het vooral als je het niet hebt. Het is een van de meest geavanceerde ontwerpen in ons dagelijks bestaan. Want het moet zo exclusief mogelijk zijn. Plaats uw hoofd voor het scherm. Houd uw hoofd recht en in het midden. En lach niet. Zet exclusiviteit betekent in dit geval dat het onvervalsbaar moet zijn. Een uniek brandmerk. Alleen bestemd voor diegene die er zogenoemd recht op heeft. De grafisch ontwerpers achter het paspoort hebben dus best een lastige taak. Ze moeten een zwaar beveiligd document maken. Maar wat doen ze met het menselijke aspect van het paspoort? Het paspoort als symbool van onze identiteit. Hier, dit is een proefje, een proefdrukje geweest. Het watermerk staat er ook in. Zie je? Jelle van der Toorn-Vrijthof nam die taak in 1995 op zich. Als hoofd van ontwerpbureau Total Design. Ik heb zijn paspoort ook nog gehad, tot 2001. Maar hij laat me nu voor het eerst echt kijken. Dan zie je hieronder een kadertje, maar je ziet daar een lijntje omheen staan, hier. En dat is microtekst. Die kun je dus niet lezen, behalve als je een loop hebt. Ik zie een stippenlijntje. Oh, nee, wacht. Nee, daar stort de oceaan zich met twee tussenpozen desdaags en desnachts. De microtekst is slechts één van de vele verborgen codes in het paspoort. Alles is erop gericht om het de vervalsers zo moeilijk mogelijk te maken. Geen enkele vierkante centimeter van het gedrukte beeld mag op een andere plek terugkomen. Alles is anders. Er zit nog een beveiliging in. Kijk, als je precies onder 45 graden kijkt, even kijken hoor, soms zou ik het niet weten misschien. Dan zie je daar een beeld zitten. Met de loop gaat er een hele wereld open. Vlakken zijn eigenlijk ingenieuze geometrische patronen. Het gelaserprinte nummer is op iedere bladzijde net iets dikker of dunner dan de vorige bladzijde. En de kleuren zijn eigenlijk meerdere kleuren die langzaam in elkaar overlopen. Dan kun je ze niet meer van elkaar scheiden. En dat betekent dus dat een fraudeur nog een keer heel veel moeite moet doen om het na te maken. Verder zijn de kleuren pasteltinten. En dat betekent dus ook dat je ze moeilijk kan scheiden van elkaar. Hou je van pastel of had je iets anders gekozen? Ik had ze liever gewoon lekker van de kleurtjes van Hergé gehad. Hè? Bijvoorbeeld het kuifje. Maar dat zat er dus niet in. Dat mocht helaas niet. Regel nummer 1 bij het ontwerpen van het paspoort. Beveiliging gaat voor esthetica. Inmiddels is die beveiliging extreem geavanceerd. Maar in de jaren 30 stond het nog in de kinderschoenen. Dat weet kunstenaar Robert Glas. Eigenlijk hoefde je maar de foto te verwisselen wat heel makkelijk kon, en dan was je gewoon al iemand anders. Dit tot grote ergernis van één man. De ambtenaar Jacob Lens, schepper van het persoonsbewijs. Schopte zijn systeem in de war. Lentz had eerder het bevolkingsregister geoptimaliseerd en merkte dat zijn systeem niet goed werkte vanwege het gebrek aan goede identificatie. Bovendien hadden alleen de mensen een paspoort die reisden. Een klein aantal dus. In 1938 had hij al voorgesteld een verplicht persoonsbewijs in te voeren. Dat liep stuk, maar 2 jaar later is de Duitse bezetter extreem enthousiast over Lentz' idee. Hij heeft een presentatie gegeven in Hamburg op een gegeven moment waar ze zeer over hem te spreken waren en zijn werk. En ook zeiden dat het beter was dan de kernkaarten die de Duitsers zelf hadden gemaakt. Robert Glas is in zijn werk geïnteresseerd in de relatie tussen overheid en burger. Voor het Nationaal Holocaust Museum maakte hij een installatie over Lentz en zijn dubieuze geesteskind. Toen hadden we ineens een systeem van verplichte identificatie. En een heel goed document. Dames en heren, we staan hier in de Apollohal in Amsterdam. In het bijzondere jaar 1941, waar niemand niemand meer mag zijn, maar waar iedereen iemand moet zijn. De pasfoto zit op heel veel manieren heel ingenieus aan het document vast. Half ingevouwen en er zit een soort zegel overheen. Op het moment dat je die zegel probeert te verwijderen, dan zit er onder die zegel eigenlijk weer inkt die verkleurt bij een aantal middelen die je daarvoor kan gebruiken. Dus je kan wel die pasfoto verwisselen, maar je zult het altijd zien. Op een van al die pasfoto's lag een kopie in Den Haag. Dus hij beheerde een archief van ongeveer 8 miljoen pasfoto's. En zo kon hij eigenlijk altijd checken of er een foto was verwisseld. Mag ik uw rechterwijsvinger even hebben? Wat zit erop? Inkt? Inkt, ja, een speciale soort inkt zit erop. Ja. Laten wij hem gewoon maar leiden, hè? Nu komt hij achter op de foto. Het blijft gissen naar Lentz' werkelijke motivatie om in oorlogstijd een systeem in te voeren waarmee de Duitsers optimale controle konden uitoefenen. Met de meest gruwelijke gevolgen. 14 september 1940. Robert Glas vond een brief van Lentz aan de landsdrukkerij, die in ieder geval toont hoe groot de wens was een perfect document te creëren. Geachte heer Leurs, ik heb over de zegelkwestie nog eens rijpelijk nagedacht. Er is maar één goede oplossing te vinden. Deze is langzaam oplosbare inkt, daarna gommeren met taaie gom, opplakken met formaline. Het pergamijn is prachtig, maar het heeft een paar slechte eigenschappen. Het laat zich zeer moeilijk plakken, het rekt ontzettend bij het opplakken. En het vervelende is ook dat ze oprollen als ze bevochtigd worden. Ook die moeilijkheden moeten ondervangen worden. Mag ik vlug van u horen? Vriendelijke groet, Lentz. Je ziet hier ook dat, hoe het geschreven is. Dat is een soort van echt erop geramd. Ja, het is bezetenheid. Na de oorlog wordt Lentz tot 3 jaar cel veroordeeld. Volgens de rechtbank niet vanwege een pro-Duitse of nationaal-socialistische overtuiging, maar een, ik citeer, te grote en verkeerde liefde voor de bevolkingsboekhouding. Pas in 2005 zou de verplichte identificatie weer worden ingevoerd, na een lange politieke en maatschappelijke discussie. Het paspoort was een beladen document geworden. En de oorspronkelijk positieve betekenis, passer le port, ga door de doorgang, was niet op iedereen van toepassing gebleken. Ja, ik kom net uit Turkije. Dus ik heb hem nog in mijn tas. Dat is hem. De van oorsprong Iraanse Sara Mohammadi weet dat als geen ander. Koninkrijk der Nederlander. Sara heeft nu een Nederlands paspoort, maar moest er maar liefst 15 jaar op wachten. Iets met een formulier dat een paar uur te laat op het bureau van de desbetreffende ambtenaar belandde, met jarenlange vertraging als gevolg. Echt zo'n verhaal van Kafka. Je zou zeggen dat ze na al die jaren dolblij is met haar rode boekje. Maar het geeft heel dubieus gevoel, constant, nog altijd. Van de ene kant voelt als een overwinning. Van de andere kant kijk je naar jezelf en denk je van, waarom ben je trots dat je dit stukje papier hebt? Dat moet niet. Als mens word je op een andere klasse gezet, omdat je een paspoort hebt van een land die dan niet waardig genoeg is. Dan kan je al verklaren met allerlei politieke dingen en maatschappelijke dingen, snap ik ook. Maar op menselijk niveau, dat doet pijn. Het meest voelbaar is dat op het vliegveld, waar de mensen in rijen worden ingedeeld. Sara mag inmiddels gewoon scannen en doorlopen. Maar soms werpt ze nog een blik op die andere rij. Dan zie je de vernedering van alle niet-blanke Europeanen die in een lange rijen staan. En nog met een Nederlandse paspoort, ik voel me nog meer bij die andere rij. Het is heel raar gevoel dat ik niet meer daarbij hoor, maar dan nu bij een andere groep. Haar Iraanse paspoort heeft ze ook nog. Hier heb je een hoofddoekje op. Ja. Dat moet, hè? Ja, dan heb je ook echt twee verschillende identiteiten. De ene kijk ik heel somber met een hoofddoek om. De andere glimlach ik en heb ik geen hoofddoek om. Voor ene land moet ik die ene laten zien. Bij andere land moet ik die andere laten zien. Alsof ik twee verschillende mensen ben. Maar ik ben wie ik ben. Voor Sarah is het paspoort dus veel meer dan alleen een praktisch ding. We onderbreken voor een spookrijder. Rijdt u op de A73 Nijmegen-Maasbracht, komt u tussen Malden en Boksmeer een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A73 Nijmegen-Maasbracht, komt u tussen Malden en Boksmeer een spookrijder tegemoet. Ja, ik zie dat als je dus naar de nachtwacht kijkt, dan zie je dat hij heel erg gestileerd is. Terug naar ontwerper Jelle van der Toorn Vrijthof. Als ontwerper wilde hij iets doen met het paspoort als identiteit. Maar dan vanuit een positieve benadering. Die nationale identiteit wordt ook gedefinieerd in verhalen. En vanuit die notie heb ik gezegd, nou weet je wat, dan gaan we ook een verhalenpaspoort maken met verhaaltjes erin. Als je het nog ergens hebt liggen, pak het er even bij. Dan kun je zien dat er op iedere bladzijde een ander hoofdstuk uit de vaderlandse geschiedenis wordt verteld. Van de steentijd tot de Bataafse Republiek, van de Eerste Wereldoorlog tot de watersnoodramp. Allemaal minuscuul getekend in de stijl van Kuifje. We horen nu de soundtrack. De klare lijnstijl van Hergé, die spreekt me heel erg aan, omdat het zo helder is. En omdat dit zo klein is, moest ik wel naar een hele heldere tekenstijl toe. Samen met medewerker André Mol tekende hij 6 maanden lang aan wat we de eerste kanon van Nederland zouden kunnen noemen. De selectie kwam van een 6-koppige commissie van het Instituut voor Vaderlandse Geschiedenis. Er zaten wel wat piepkleine pijnpunten in, die door het ministerie werden gecorrigeerd. Even kijken, ik had er nog eentje. Oh ja, die hier, kijk. Vrijthof laat de tekening zien waar een ambtenaar met een rood potlood doorheen is gegaan. Door het kruisje is een kruisje gezet. Kruisje van 3 millimeter, dat... Dat was net te veel. Zo moest het kruisje op de kerktoren worden verwijderd om andere geloven niet tegen de borst te stuiten. Moest het doodshoofd bij de pestepidemie minder groot en eng. En Mercurius, god van de handel, moest een kuiser lendendoekje om. Ze zeiden ja, nee, dat vind ik toch iets te bloot. De kleine details werden nauwkeurig gecheckt. Maar in de grote lijn zit juist een aantal gapende gaten. De geschiedenis van de slavernij bijvoorbeeld, geheel afwezig. En de politionele acties staan er ook niet in. Pasten die pijnlijke hoofdstukken niet bij onze nationale identiteit? Het raar is dat daar toen de tijd helemaal niet over werd gesproken. Je praat over de midden 90er jaren, dus dat was gewoon geen onderwerp. Dus je zou waarschijnlijk, als je het nu weer zou doen, dan zou je toch iets anders doen. Hoe het ook zij, Vrijthof wilde als ontwerper iets leuks toevoegen aan het paspoort. Iets waar mensen vrolijk van zouden worden als ze moesten wachten in een lange rij. Het aardige is dat mensen zeggen, ja, wat een leuk paspoort. Nou, dat zeg je niet van het huidige paspoort dat leuk is. En dat is natuurlijk eigenlijk wel een hele ontspannen opmerking over zo'n moeilijk ding. Ja, ik vind het een ingewikkeld ding. Ik zou het zeker niet opleuken met striptekeningen. Nee. Over de toekomst van het paspoort zijn Glas en Vrijthof het eens. Papier gaat niet verdwijnen. Ik denk dat uiteindelijk het hele document verdwijnt. We hebben nu al een chip in ons paspoort. Die wordt gekoppeld aan de gezichtsherkenning op het vliegveld. En frequent flyers mogen al doorlopen met een iris-scan. Maar er zitten nog veel verdergaande identificatiemethodes in de koker. Het aderpatroon in je handen of de manier waarop je loopt of iris retina. Dus dat is niet zeg maar de iris, maar meer het netvlies wat erachter zit. Ook het hittepatroon in je gezicht. Dus dat er direct naar je lichaam gekeken wordt om te kijken, oké, ben jij wie je bent? Dan zijn we in feite zelf een wandelend paspoort. En hoeft er geen grafisch ontwerper meer aan te pas te komen. Geen vervalsing mogelijk. Maar of we dat moeten willen? D-